Linde met het NOS-journaal. Bij een huis in Vlaardingen is rond middernacht een ontploffing geweest. Volgens de politie zijn de ramen en een deur van de woning gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. Afgelopen weekend werd bij een huis van een loodgieter in dezelfde straat een verdacht pakketje gevonden. Volgens de politie zat er waarschijnlijk een bom in. Of de ontploffing van vannacht ook bij dit huis was, is nog onbekend. De burgemeester van Vlaardingen stelde buurtbewoners gisteren nog gerust vanwege ontploffingen en aanslagen op panden en voertuigen van het loodgietersbedrijf. De burgemeester beloofde extra toezicht. Het is onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is van de aanslagen. De Franse Tweede Kamer heeft tegen de omstreden migratiewet van president Macron gestemd. In de wet staan strenge maatregelen om het aantal illegalen te beperken. Ook zou het makkelijker worden om illegalen uit te zetten. De regering Macron heeft geen meerderheid in de assemblée. Zowel links als rechts had kritiek op het wetsvoorstel. Sommigen vonden die te streng, anderen wilden juist hardere maatregelen. De minister van Binnenlandse Zaken, Darmanin, heeft zijn ontslag aangeboden nadat het wetsvoorstel sneuvelde. Macron heeft zijn ontslag niet geaccepteerd. De Europese Commissie wil de winsten uit bevroren Russische tegoeden aan Oekraïne geven. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times. Het zou gaan om een bedrag van jaarlijks maximaal 3 miljard euro. Het idee om de Russische winsten af te romen ontstond afgelopen zomer, maar stuitte op bezwaren van EU-lidstaten en de Europese Centrale Bank. Maar vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis zegt tegen de Financial Times dat het belangrijk is om te kijken hoe het Russisch geld ten gunste kan komen van Oekraïne. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af vannacht. Af en toe een bui. Het is tussen de 2 en 5 graden. Morgen ook bewolkt. In de middag opnieuw regen. Dan is het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Het is vandaag 12 december. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Het is pikdonker buiten, tenminste als je luistert in Nederland. En als je toevallig ergens woont waar het helder is, waar de hemel wolkeloos boven je uittorent, dan kijk je naar het heelal, naar de ruimte. En op dit moment tollen jij en ik rond op een planeet die onderdeel is van iets veel groters, waarvan we eigenlijk nauwelijks iets begrijpen. En deze nacht gaan we buitenaards. De nacht van BNN VARA. Met Jan van Poppel. Ja, als kleine jongen had hij nooit gedacht dat hij in de sterrenkunde zou belanden. Laat staan dat hij zou behoren tot een van de belangrijkste en meest vindingrijke sterrenkundigen van ons land. Of het nou gaat over buitenaardse ruimteschepen, het niets voor de oerknal of nieuwe ontdekkingen van sterren en planeten. Hij laat je altijd nadenken over die ene vraag: waar komen wij in godsnaam vandaan? Emeritus hoogleraar theoretische sterrenkunde Vincent Ike is vannacht bij mij in de studio. Welkom, Vincent. Hoi, dankjewel. Stel, we zouden hier nu naar buiten kunnen kijken. Ja, dat kan niet echt, er hangen allemaal rare lamellen voor. Maar we zouden hier een grote telescoop neerzetten en we zouden naar de hemel kijken. Kijk je dan naar de hemel vol fascinatie of vol onbegrip? In eerste instantie vol fascinatie. Het is prachtig. Het is... Denk even terug aan de lijfspreuk van Simons de Vin, aan het eind van de 16e eeuw. Wonder en is geen wonder. Wat je ziet is geen wonder, want het is natuur. Het is gewoon echt. Het werkt allemaal op die manier. Het is geen wonder, maar het is toch een wonder. Het is echt heel erg bijzonder. En mensen vragen wel eens van, ja, wat is er nou verschillend nu? En nu je weet hoe het heelal zo'n beetje in elkaar zit. Je kunt het leren begrijpen. Je hebt telescopen, je hebt je berekeningen van alles en nog wat. Maar als je naar de hemel kijkt op een bepaalde nacht, dus nu bijvoorbeeld, en je kijkt morgen weer, dan staan die sterren allemaal op dezelfde plaats. Ze zijn allemaal net zo helder als ze gisteren waren. En daarvoor, en daarvoor, en daarvoor. Dat onveranderlijke, dat majestueuze, onaantastbare van de hemel. Als je om je heen kijkt hier op aarde, het is altijd anders. De bomen waaien, er zijn wolken, de golven op zee, de hele rattenplan. Maar die sterren die zijn altijd zo stil op dezelfde plaats. Ja. Met diezelfde helderheid. Fantastisch. Maar je zou kunnen zeggen, dan raak je er ook wel op uitgekeken op een gegeven moment. Sommige mensen wel, ja, die gaan dan over tot de orde van de dag. Maar ik blijf bij de orde van de nacht, om het zo maar eens te zeggen. Kijk, een van de dingen die volgens mij ieder mens zich afvraagt, is wat zit daarachter? Alleen, waarover je dat vraagt, dat verschilt. Wat zit daarachter? wat een mens doet. Wat zit er achter de wolken? Wat zit er achter de golven op de oceaan? Wat zit er achter de dieren? Wat zit er achter als een vogel vliegt? Maar als je naar die sterren kijkt, dan kun je je ook afvragen, wat zit daarachter? En ik bedoel niet, wat is verder weg? Dat is natuurlijk ook zo, maar hoe werkt het? Wat is het mechanisme? Hoe zit het in elkaar? En dat is een van de vragen over de sterren en de beweging van de planeten, de zon en de maan en zo. Dat soort vragen zijn volgens mij al zo oud als de mensheid. Ja. Waren dat ook vragen die je vroeger als kind had? Nou, ja en nee. Aan de ene kant, die vragen had ik natuurlijk wel. Alleen de illusie die ik meekreeg van de boeken die ik las, is dat we het allemaal al weten. Oh. En de scholen hebben, zeker in de tijd dat ik op school zat, de nadruk was heel sterk op kennis. Kennis. Dat weten we. Hartstikke leuk. Hartstikke belangrijk. Helemaal niks mis mee om een hele stapel kennis te hebben, hoe het allemaal zit met de beweging van de maan en wat al niet. Maar wat ik mij toen niet realiseerde, en toen ik een jaar of 6 was, zal ik maar zeggen, is dat het leukste is wat je onderzoekt. Dat je een soort van gevoel hebt, er is meer dan dat. En dat je dat aan kunt pakken. Dat je dingen kunt bedenken over het heelal en dan kijken of ze waar zijn. Dat je nieuwe instrumenten kunt bouwen. Dat je in de loop van de vele jaren instrumenten kunt gebruiken om steeds meer gegevens op te stapelen en dan te kijken of je dat kan snappen wat er gebeurt. Dat onderzoek interessanter is dan kennis, dat wist ik toen helemaal niet. Nee. En daar ben ik langzamerhand achter gekomen. En onderzoek, dat is voor mij het alfa en het omega. Ja? Ja, oh ja, zeker. In de kunst en in de wetenschap, onderzoek. Alleen maar onderzoeken. En het beantwoorden van vragen. Maar het lijkt me, ik bedoel, had je dat echt als kind van 6 al, dit gevoel? Of kwam dat langzamerhand? Dat gevoel van onderzoek, dat is langzamerhand pas ontstaan. Ja. Dat ik dus dacht van, het is niet allemaal op te zoeken in de encyclopedie. Het is niet allemaal op te zoeken door het te vragen aan je leraar of zo. Je moet er zelf op uit. Je moet het echt helemaal zelf doen. En dat is langzamerhand ontstaan. Ja, je bent geboren in 1946 in Utrecht. Opgegroeid in De Bilt. In een vrij arm gezin, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat kun je rustig zo zeggen. Ja. Ik las in een interview in de Volkskrant dat je ouders na de oorlog aan lage wal raakten. Even kort, hoe kwam dat? Nou, mijn vader was beeldend kunstenaar. Mijn vader was kunstschilder. In de oorlog, de laatste jaren van de oorlog, moest hij onderduiken natuurlijk. Hoezo natuurlijk? Nou, anders werd je ofwel geronseld om dwangarbeid te verrichten in Duitsland, ja, of je werd zo meteen doodgeschoten. Mm-hmm. Dus mijn oudste zusje, was een ruim een jaar ouder dan ik, is ook omgekomen in de oorlog. Dus dat was allemaal niet zo fris. Na de oorlog was het natuurlijk voor mensen die in de kunst werkten nauwelijks brood te verdienen. Niet alleen voor mijn papa niet. En mijn vader is toen illustrator geworden, boeken geïllustreerd, stripverhalen gemaakt. En later is hij terechtgekomen als animator. Hij heeft zichzelf animatiefilm leren maken. En hij is toen bij Joop Geesink en later bij Martin Toonder in dienst gekomen. Mijn vader is de animator van Loekie de Leeuw bijvoorbeeld. Dus zo kennen de mensen hem wel. Maar in het begin, kijk, het was geen uitzondering natuurlijk. Het hele land was compleet een gort. Maar er werd wel eens gezegd van, je wiegje was een stijfselkissie, weet je wel. Mijn wiegje was geen eens een stijfselkissie, want dat hadden ze niet. Mijn wiegje was een opgevouwen deken op de grond. Mm-hmm. En mijn ouders die woonden op een verlaten zolder van een in onbruik geraakte wasserij. En daar moesten ze het mee doen. En dat was daarna natuurlijk ook buffelen. Mijn vader die werkte 50 uur per week voor een krats en 3 knikkers. En mijn moeder werkte 100 uur per week voor niks. Maar ik zeg niet dat het een uitzondering was. Er waren talloze mensen die het misschien nog wat moeilijker hadden, omdat ze vermoord waren door de nazi's of iets van die soort. Ja. Maar, het ging bergopwaarts. Het kwam weer beter en zo. En je kon naar school. Ja. Je kon dingen leren, je kon boeken lezen. En mijn ouders zijn altijd heel erg ondersteunend geweest. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn broer en mijn zus. En dat heeft heel veel verschil gemaakt. Ja, want uiteindelijk beland je dus, ondanks die arme opvoeding en in dat milieu beland je wel op de universiteit. Ja, maar dat komt toen ook. Geloof het eind van de 19e eeuw is dat een of andere geniale politicus, die heeft de HBS uitgevonden, de hogere burgerschool. En vanaf dat ogenblik konden ook jongens van de gestampte pot, zoals ik, een opleiding krijgen. Ja. Dingen leren, verder komen, enzovoort. Ja. Grandioos. Hoe vonden je ouders dat? Nou, mijn ouders vonden het fantastisch natuurlijk. Jazeker. Het enige wat van huis uit gevraagd werd, is je best doen. Ja, dus de met de muts er nog gooien, dat was echt geen optie. Mm-hmm. En voor de rest, ja. Mijn moeder heeft dus tegen mij gezegd: al doe je de gekste dingen, je blijft er een van ons. En dat vond ik wel leuk. Ja. Je bent niet meteen theoretische natuurkunde gaan studeren, want dat is wat je uiteindelijk gedaan hebt. Geneeskunde, daar ben je mee begonnen, las ik. Ja, dat is. Komt ook weer een beetje voort uit wat je zei over na de oorlog. Mijn ouders vonden natuurlijk dat je iets nuttigs moest doen. Oh ja. Moet iets doen waar de maatschappij meteen iets aan had. Nou, geneeskunde, dat was het wel. Dat was niks voor mij. Nee, waarom niet? Nee. Ik heb geen verstand van mensen. In technisch opzicht zou ik misschien een chirurg hebben kunnen zijn. Maar omgaan met mensen als medicus was helemaal niets voor mij. Nee. En dus ben ik in de beta-vakken terechtgekomen en de theoretische natuurkunde sterken. Ja, want daar heb je niet te maken met mensen? Nee. Nou ja, met collega's wel. Alleen de omgang met je collega's is natuurlijk drastisch anders dan de omgang met je patiënten. Dat is toch wel even een andere tak van sport. Ja. En uiteindelijk promoveer je dan in 1972 aan de Universiteit Utrecht. Nee, ik ben in Leiden gepromoveerd. Oh, in Leiden gepromoveerd, excuus. Ja. In 1972. Waar ging dat onderzoek dan precies over? Dat ging over het ontstaan van wat men noemt grote schaalstructuren in het heelal. Mm. Dus dingen, niet sterren, maar dingen die heel erg veel groter zijn dan sterren. Sterrenstelsels met honderden miljarden sterren erin en nog grotere dingen. En een van de dingen waar ik toen achteraan gegaan ben, we hadden het dus net over van de overstap van kennis naar onderzoek. Die kennis over sterrenstelsels, die was er wel zo'n beetje, die begon een beetje te ontstaan in die tijd. Maar mijn onderzoek ging erover hoe zijn grotere dingen ontstaan. Dus echt de allergrootste dingen in het heelal. En daar heb ik werk van gemaakt. Ja, maar hoe kom je tot zo'n vraag? Dat was deels domheid en deels arrogantie. Deels domheid omdat ik gewoon niet wist dat het anders kon. Deels arrogantie omdat ik dacht van laat mij maar even. Kijk, ik wist dat er in ons heelal talloze sterrenstelsels zijn, zoals onze Melkweg. Dus in mijn gedachten was het zo dat het kan niet zo zijn dat de grootste dingen in ons heelal sterrenstelsels zijn. Dat kan niet. Dan was ik natuurlijk niet de enige die dat dacht. Er waren een aantal onderzoekers, speciaal ook in de VS, die daar onderzoek naar gedaan hadden, hoe sterrenstelsels bij elkaar klonteren en zo. En daar. Ja, daar moest je gewoon op af. Dat was een terrein waarvan je denkt van ja, dat moet iets zijn. Het heelal als geheel, we wisten toen al omstreeks die tijd dat de leeftijd van het heelal iets van de orde van 13 miljard jaar is. Nou, dat betekent dus dat je 13 miljard lichtjaar ver weg kunt kijken. En dat is dus echt heel veel groter dan onze Melkweg, die misschien, 50.000 lichtjaar overdwars is. Dat is niks. En dat tussengebied tussen het allergrootste in het heelal, waar het dus in feite ophoudt omdat je niet verder kan kijken, en kleinere dingen zoals sterrenstelsels, dat gebied daartussen invullen, dat was in zekere zin een logisch ding om te doen. Dat lag, op bepaalde manier lag dat voor de hand. Ja. Ja. Ja. En wat was de reactie erop toen je het publiceerde? Werd het gewoon meteen van, kennis aangenomen? Voor waarheid aangenomen? Dat niet. Nou, om te beginnen, de metingen, de gegevens in die tijd waren heel, heel schaars. Mm. Dus ik heb voor mijn. Ik was theoreticus, dus heb theoretische berekeningen gedaan. En die moet je dan natuurlijk vergelijken met hoe het in het heelal werkelijk is. Ja. Want ik kan bedenken totdat de kouden thuiskomen, maar dat is natuurlijk niet zinvol als het heelal het anders bedacht heeft. Maar ik had misschien alles bij elkaar. Wat zal het geweest zijn? 20 of 30 sterrenstelsels waar de goede gegevens van waren. En de rest was er gewoon nog niet. Op dit moment hebben we er honderdduizenden. Hè? Dat is een ander verhaal. Dus het merendeel van mijn proefschrift ging over theoretisch werk. Kun je laten zien dat er sterrenstelsels aan elkaar geregen zijn als een soort kralensnoer. Dat veel groter is dan een sterrenstelsel. Een van mijn promotoren destijds, professor Oort, die vroeg tijdens mijn promotie, meneer, dit ging heel, heel formeel. Hè, dat nog steeds een beetje alle mooie pakjes aan en dergelijke. Een heel formele manier van vragen stellen. Meneer de kandidaat, zei professor Oort, denkt u nu werkelijk dat er structuren zijn in ons heelal groter dan 100 miljoen lichtjaar? En ik kon maar één ding zeggen, hooggeleerde opponents, inderdaad. En dan zag ik hem zo'n wijze bol schudden achter die groene tafel. En ik van, nou, die is een beetje van zijn padje af. En dit is nu volkomen standaard. En het had ook anders kunnen uitpakken, ja. Natuurlijk. Ja, maar dat is ook een soort vorm van arrogantie eigenlijk. Absoluut, ja absoluut. Dat is ook een beetje eigen aan het vak. Dat maakt onderzoekers in het dagelijkse leven natuurlijk wel een beetje lastig. Als je idee van, denk jij dat jij het beter weet, meisje? Denk jij dat je het beter weet, jochie? No. En het is een rare combinatie van bescheidenheid en zelfvertrouwen. Mm. Bescheidenheid tegenover het heelal. Want er is geen enkele reden om aan te nemen dat wij ooit alles zullen begrijpen van het heelal. We zijn tenslotte een apensoort met een beperkte hoeveelheid brein. En dat is dus één ding. En aan de andere kant, ja, als je niet de overtuiging hebt van dit kan ik wel, dit gaat wel lukken, ja, dan lukt het dus niet. Ja. Maar dat, ja, vergelijk het met een voetballer. Als jij en iemand die de bal links op de slof neemt en boppetee zo achter de keeper, en vraagt aan die persoon om te reconstrueren seconde voor seconde hoe dat nou gegaan is, ja, dat kan ik helemaal niet, joh. Het ging gewoon zo. Ja. Ja, dat heb je in mijn vak ook. Ja. Nou, laten we die reconstructie dan maar gewoon niet maken. Nee, laten we dat vooral niet doen. Mag je best weten, Vincent. Ik zat als kleine jongen, keek dan televisie met mijn ouders. Volgens mij het Klokhuis. En later mocht ik dan ook nog langer op blijven, keek De Wereld Draait Door. En af en toe was je dan ergens te gast, als er weer een sterrennieuws was. Ik was niet goed in natuurkunde. als ik het had gekund, dan was ik het misschien wel gaan studeren dankzij jou. Je bent goed in het vertellen van verhalen. En goed in het populariseren van de wetenschap, wat denk ik ook heel belangrijk is. In 2010 won je de Willem de Graafprijs. Hè? Dat gaat over popularisatie van de wetenschap. Waarom vind jij dat zo belangrijk? Want je zet je er wel echt voor in. Er is een deugdzame reden en er is een persoonlijke reden. De deugdzame reden, en dat meen ik heel ernstig hoor, is ik zit hier van jouw belastinggeld. Ik ben een afgezant van de mensheid in zekere zin. Ik ben een afgezant om uit te vinden hoe het heelal in elkaar zit. En ik kom dus terug van mijn ontdekkingsreizen met allemaal trofeeën. Ik kan dat doen zonder gekoloniseerde volkeren te plunderen. Ik kom gewoon terug met echte mooie dingen. En die kan ik laten zien. Ja. En dat ik daarheen geweest ben, dat ik een baan heb, en dat telescopen gebouwd worden en dat er universiteiten zijn, dat komt door mensen die daar belasting voor betalen. Mm. En ze hoeven het niet te weten. Ik wil niet door hun strot duwen, maar erover vertellen, dat is fijn. Heel graag. Dat is de deugdzame reden. Dat is de deugdzame reden, maar dat vind ik een hele serieuze. En dan de persoonlijke reden. Het is zo mooi, hoi. Het is echt ja, dat. Je kent die uitspraak van Wittgenstein wel, van waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen. Ik zie het net andersom. Daarover, of waar je niet over zwijgen kan, daarvoor moet je spreken. Oh. En het begin van zojuist een paar minuten geleden begon je me te zeggen van, ja, als je nou hier door deze ramen naar buiten zou kijken, naar die sterren en zo, zonder die lamellen voor de ramen hier, maar gewoon echt naar een mooie donkere nacht, geen stadslichten enzovoort. Fantastisch. En dat is het ook. Maar een van de bijzondere dingen die ik probeer mee te geven is om aan dat beeld wat mensen hebben, het beeld van de nachthemel, het beeld van een planeet en zo, om daar de tijd aan toe te voegen. De geschiedenis van het heelal. Hoe is dat nou zo gekomen? Hoe zal het zijn? Hoe beweegt het? Hoe is de aarde ontstaan? Hoe is de zon ontstaan? Op dit moment ben ik bezig met onderzoek naar hoe ons zonnestelsel zal eindigen, bijvoorbeeld. Nou, dat gaat pas over 5 miljard jaar gebeuren, maar ik heb daarnaast erbij wel een idee hoe het gaan zal. En dat kan je uitrekenen. En je kunt dat vergelijken met andere sterren die in het kapot gaan zijn en zo. Dat is allemaal hartstikke mooi. En het is gewoon ook visueel heel erg mooi. Ja. En het grappige is natuurlijk dat mijn werk is theoretisch werk. Dat is allemaal natuurkunde, formules, computerberekeningen, grafieken maken, weet ik het wat nog niet. Maar op een gegeven ogenblik kun je dat ook omzetten in beelden. Ik probeer dus ook om video's te maken van wat er gebeurt. Ik heb video's die ik kan laten zien over hoe ons zonnestelsel aan zijn einde zal komen. En ja, dat delen, dat laten zien. Kijk ja. maar, ik heb ermee op de markt gestaan. Echt wel. Op de markt? Op de markt in Leiden. Ja, naast de groentekraam. Ja, ernaast erbij. In Leiden hebben we een brug, de Korenbeursbrug, tussen de Botermarkt en de Nieuwe Rijn. Nou, dat is een soort van overdekte brug en zo. Dan kan je dan gewoon als een standwerker kun je daar gewoon staan om dingen te vertellen. Zonsverduisteringen gedaan daar. Het echt lachen, man. Ja. Maar toch is het, zeg maar, het is prachtig, het is beeldend. En tegelijkertijd is het heelal, de ruimte, iets waar mensen zich zo ontzettend weinig bij voor kunnen stellen. Lijkt me heel moeilijk om dat op een goede, duidelijke manier over te brengen. Dat is waar, maar dan moet je dus wel je beperken tot mensen die het echt willen weten. Het is gewoon echt dingen, de mensen hun strol duwen. Dat heeft nooit enige zin natuurlijk. Maar en waar begin je dan met je uitleg over hoe het heelal werkt? Ja, dat is natuurlijk voor jou een verschrikkelijk. Nee, ik begin op een andere manier. Oh. Ik ga in eerste instantie, we hadden het er net al over van hoe het was toen ik 6 jaar was. En het verschil leerde te kennen tussen kennis en onderzoek. En als ik in mijn eigen geschiedenis terugga tot de tijd dat ik zelf die vragen stelde, en dat ik dus nu bepaalde dingen weet, bepaalde andere dingen natuurlijk niet, dan kan ik er makkelijker bij aanknopen. Want heel vaak is het zo dat een vraag die iemand stelt een vraag is die ik zelf ook gesteld heb. Alleen toen was ik 10 of 12 of 15 of iets van die soort. Of mijn 25. Maar dat. En als ik dan terugga tot dat punt, dan vind ik daar dus in mijn eigen geschiedenis aansluiting bij wat die mensen die vraag hebben gesteld willen weten. En dan is het natuurlijk ook zo dat om. Wat kun je een voorbeeld geven van zo'n vraag? Ja. Nou ja, een vraag die vaak voorkomt natuurlijk. Hoe is de aarde ontstaan? Nou, dat ga je meteen kun je dan omwerken door te zeggen, goed, moet er rekening mee houden. De aarde is niet het enige onderdeel van ons zonnestelsel. We hebben het alles. We hebben de zon, Mercurius, Venus, aarde, Mars enzovoorts. Dus, u begrijpt, zeg ik dan tegen die persoon die vraag stelde, u begrijpt dat we het eigenlijk allemaal tegelijkertijd moeten doen. Want los, dat kan niet. Nee, dat snappen ze. Maar kijk, en als je naar ons zonnestelsel kijkt, is het opvallend dat al die planeten dezelfde kant op draaien. En niet alleen dat ze ernaast erbij als een bierviltje in een plat vlak ronddraaien. Dat kan geen toeval zijn. Nee, dus als ze met mij, dat kan geen toeval zijn. Nou, dat ze allemaal dezelfde kant op draaien en dat ze allemaal in een plat vlak liggen, dat komt dat er oorspronkelijk een wolk was die zo snel om zijn as draaide vanwege de zwaartekracht, dat het gewoon een schijfje geworden is. In dat schijfje ontstonden klontjes en die klontjes werden planeten. Nou, dan zijn wij in de loop van de tijd al 100 miljoen jaar in de geschiedenis van het begin van ons zonnestelsel geweest. Maar als je dus stapsgewijs doet en mensen wijst op iets wat ze al weten, merendeel van de mensen weet donders goed dat de planeten allemaal dezelfde kant op draaien, dan denken ze, ja, verdroeid, nog nooit over nagedacht. Dat kan geen toeval zijn. En dan kun je daar vandaan dus nog een paar stapjes nemen. Zeggen van ja, de zon, er zit zoveel meer massa in dan in alle planeten bij elkaar, 1000 keer meer, dat die zon is de baas. Ja, zeggen ze dan, knikken ze, dat is duidelijk. Die zon is 1000 keer meer massa, die is de baas. Dus draaien ze allemaal om de zon heen. Ja. En dan kun je een antwoord als het ware opbouwen. En een van de dingen die fijn is als je gewoon met mensen op de markt praat of die je in de bibliotheek tegenkomt of iets van die soort, is dat het één op één is, dat je dus in de gaten kunt houden hoe mensen reageren. Want een van de dingen die ik heb moeten leren is dat proberen iets uit te leggen is niet een kwestie van iemands kop scheef houden, een trechter in zijn oor en daar kennis in gieten. Dat gaat niet werken. En waarom niet? Je probeert contact te maken met het hoofd van een ander. Maar in dat hoofd woont al iemand. En daar heb je je mee te verstaan. En dus is het leuke dat als je gewoon wisselwerkt met mensen, daarom vind ik het ook leuk om lezingen te houden voor een kleinere hoeveelheid mensen, dan zie je dat. En op een gegeven ogenblik hoef ik niet eens te zeggen, begrijp je wel, want dat had ik al lang gezien. Als ze de andere kant op zitten te kijken of met hun ogen knipperen of gapen of weet ik wat al niet. En die wisselwerking, dat is hartstikke leuk. Ja, klinkt bijna als een metafoor voor hoe we met elkaar moeten omgaan in deze maatschappij. Nou, daar sla je spijker op de kop. Ik denk dat dat echt zo is. Want Ik kan natuurlijk wel geweldig huishouden over hoe fijn het is om over de wetenschap te praten. Maar de mens is een sociale diersoort. Ja. Wij zijn geen tijgers, wij zijn apen. En we doen het samen. En dat samen doen en zo, daar kun je natuurlijk ook op natuurlijke manier gebruik van maken. Als je het hebt over wat de wetenschap heeft ontdekt. Mm-hmm. En ik kan mij voorstellen dat mijn collega's die in andere takken van wetenschap werken, de filosofie of de medicijn of weet ik het wat, dat die het op een soortgelijke manier kunnen aanpakken. Want daar zijn dus ook weer vragen die mensen hebben, die dan op soortgelijke manier behandeld kunnen worden. Ja. Naast de wetenschappen ben je ook kunstenaar. Je noemde net het woordje kunst al heel kort terloops. Is dat ook een manier om mensen dan aan het denken te zetten over de wereld om ons heen? Misschien wel zelfs over het heelal? Dat weet ik niet. Want er is een. Kijk, kunst en wetenschap hebben natuurlijk wel gemeen dat het allebei over onderzoek gaat. Dus kennis in de wetenschap is belangrijk. Collectie in de kunst is ook belangrijk. Er moeten musea zijn waar spulletjes bewaard worden, waar je naar komen kijken en zo, dat is de collectie. Maar het onderzoek, dus het maken van nieuwe wetenschap of het maken van nieuwe kunst, en of dat nou een beeldende kunst is of literatuur of dichtkunst, weet ik het veel, is allemaal hetzelfde. Wat betreft onderzoek, ja, dat heeft het wel gemeen. Het is een enorm verschil tussen in dat in de wetenschap kun je antwoord proberen te geven op de vraag, deugt het of deugt het niet? Ik kan een fantastische theorie hebben over het ontstaan van ons zonnestelsel, maar als de natuur het anders heeft bedacht, dan ga ik nat. En dat moet je toetsen. Dus de toets is absoluut essentieel in dat vak. Ja. Maar er is geen toets in de kunst. Als je voor een schilderij gaat staan, als je een gedicht leest, als je een beeldhouwwerk tot je neemt, of weet ik het wat, magazijnen, muziek. Er is op geen enkele manier een toets aan te geven of een muzikale compositie klopt of niet, of het deugt of niet. Je kunt er een mening over hebben, dat is allemaal best. Maar dat is iets heel anders dan wanneer je in de wetenschap een experiment doet en zegt dit klopt of dat klopt niet. Kunst kan niet waar zijn. Nee, kunst kan niet waar zijn. Ja. Maar desondanks kun je je Er zijn twee manieren waarop ik kunst kan gebruiken. Eentje is een beetje instrumenteel. Ik kan ontzettend goede illustraties maken voor mijn lezingen en zo. Dat is, sorry voor de opschepperij, maar daar ben ik dus echt best goed in. Ik geloof het. En dat helpt dus enorm. En ik help mijn collega's er ook al mee, hoor. En het andere is dat je, ja, moet ik zeggen, je moet als het ware de weerstand in je hoofd verminderen. Denk niet te snel dat iets onmogelijk is. En dat geldt volgens mij ook zowel voor de kunst als voor de wetenschap. Ja. Er zijn talloze dingen die echt niet mogelijk zijn. Dus je kunt niet zeggen alles is mogelijk, dat is kletskoek. Maar denk niet te snel dat iets onmogelijk is. Ja. En dat dat helpt dus ook wel. Als je in de kunst beweegt, dan heb je een bepaalde vorm van vrijheid die je goed kunt gebruiken in de wetenschap. Door je weerstand een beetje te verminderen, dat helpt. Ja. Om even aan te geven hoe jij over kunst nadenkt. Ik las in New Scientist in 2014 wel grappig dat het meisje met de parel van Johannes Vermeer geen parel draagt. Nee, dat klopt. Daar kwam jij mee. Ja, de waren ze in het Mauritshuis helemaal niet blij mee. Nee. Die naam is trouwens ook verzonnen door een Amerikaanse schrijver. Oh, het meisje met de parel? Ja. De oorspronkelijke titel van het werk is tronie. Mm. Een tronie was een soort van algemene uitdrukking voor een portret van een algemene persoon. Dus niet specifiek Marietje zus en zo, maar een meisje, een jonge dame enzovoort, een tronie. En dat parelding is gewoon bijverzonnen. Ja. Maar een ding wat zo groot is, dus 1,5 centimeter groot, misschien dat de keizerin van China en dergelijke parel zich kon veroorloven, maar een meisje in Delft, nee hoor, gegarandeerd niet. En bovendien, de weerschijn van dat ding was heel anders. Nou, daar heb ik dus het een en ander onderzoek aan gedaan. Maar anders? Hoezo anders? Nou, hoe een parel. Een parel is een parel vanwege het feit dat die uit hele dunne laagjes bestaat. En als licht op die hele dunne laagjes valt, dan wordt dat licht op een bepaalde manier veranderd. Dan wordt kleurschemering en zo. En dat is iets anders dan een directe reflectie. En als je nou kijkt naar dat dingetje en dat portret van dat meisje van Vermeer, dan kun je daaraan zien dat dat een reflectie is van een metaalachtig oppervlak. En dat, ja, dat zal dus een verzilverd iets geweest zijn, ja. Verzilverd glas misschien. En daar komt wetenschap dan toch weer samen met de kunst. Ja, dat klopt. Maar ja, dit is heel het is meer een soort technische kunst natuurlijk. Ik vond het wel een grappige analyse. Nee, maar, van, om een voorbeeld te geven van werkjes waar ik nu aan bezig ben. Ik ben bezig met een serie schilderijen te maken van een stukje interstellaire materie. Dus wolken tussen de sterren, met sterren en zo. Zoals je bijvoorbeeld van de James Webb Space Telescope kunt zien. En datzelfde 40 bij 40 centimeter doekje ben ik aan het maken in de stijl zoals Ruisdael dat deed. Met een mooi landschap met wolken en helemaal perfect. En lichtval en zo. Mm-hmm. Maar ik ben ook aan het kijken wat er gebeurt. Als je datzelfde stukje werk probeert te doen in de stijl van Van Gogh, in pointillisme, in de fauvisten, hoe Van Doesburg dat gedaan zou hebben, gewoon met rechte lijntjes en zo. Gewoon eens te kijken wat er gebeurt. En dat is puur uit interesse? Ja, we hadden het net over arrogantie. Dat is ook... sorry hoor, maar dat is ook weer iets in die richting. Van, ga maar eens kijken of ik het kan. Ah ja. En dat, je noemt het arrogantie, maar misschien is het ook wel een soort vorm van durf. Oh, ik zou er niet eens aan beginnen, omdat ik eigenlijk bij voorbaat al zou denken van, nou, dat gaat me niet lukken. Ja, wat dat betreft heb ik dus van mijn vader heel erg veel meegekregen. Mijn vader had een buitengewoon kort lontje. Maar lesgeven in beeldende kunst, dus tekenen en schilderen en zo, daar was hij heel geduldig mee. Daar heb ik heel veel van geleerd. Een van de leuke dingen meegemaakt. Ik heb een keertje heel kort meegedaan aan een tv-uitzending met Charlotte Kasper. Die een hele serie werken heeft gemaakt. Ze heeft nageschilderd. Beroemde kunstwerken en zo. Prachtig project geworden. En Charlotte is ook van zichzelf een hele goede beeldende kunstenaar. En dat soort werk, maar dan een beetje anders, bij wijze van spreken. En dat, ja, kijk, ik zal niet zeggen dat ik met een kwast in mijn hand geboren ben, maar het lukt vrij aardig. Ja, je bent er goed in. Dat lukt wel aardig. Ja, ja. Je bent, we hebben het de hele tijd over kunst. Je bent natuurlijk eigenlijk gewoon je bent een natuurkundige. Laten we dan toch even de natuurkunde induiken. In 2009 vroeg de Volkskrant u naar uw favoriete natuurkundige. Christiaan Huygens? Ja. Waarom? Om diverse redenen. Om te beginnen, als je leest... daarvoor nog. De enorme bereik van die gast. Mm-hmm. Echt met absoluut alles heeft hij zich bezig gehouden. Dan het tweede, de toepassingen ervan. Dus hij was buitengewoon begaafd. Instrument maken. Die gast die had twee rechterhanden. Dat is echt ongelooflijk. Telescopen maken samen met zijn broer Constantijn. Slingeruurwerk. Om te beginnen is hij gekomen met een wiskundige formule voor de manier waarop een slinger werkt. Daar ga ik dus aanstaande vrijdag een college over geven. Maar op basis daarvan kon hij ook een uurwerk maken, een klok. En die klok die werkte 1000 keer beter dan de beste klok die er daarvoor gemaakt was. Moet je nagaan dat iemand met een instrument komt dat plotseling 1000 keer beter werkt. Ja, fantastisch. En dan daarbij later heb ik ontdekt, toen ik zijn werk echt begon te lezen, dat hij de eerste natuurkundige was die klip en klaar opschreef hoe natuurwetenschap werkt. Namelijk, je begint met een waarneming. We hadden het net al over naar buiten kijken, naar de sterren. En dan moet je iets opvallen. Je moet opmerkzaam zijn. Nieuwsgierig. Iedereen is nieuwsgierig. Nee, nieuwsgierigheid is niet genoeg. Je moet opmerkzaam zijn. En dan, als je iets bijzonders hebt opgemerkt, ga je daar een veronderstelling over doen. Want de waarheid wordt je niet op een presenteerblaadje aangeboden. Je moet gewoon bedenken, wat zit daar achter. Dus je doet een veronderstelling, een hypothese. En dan komt de toets. Want op grond van die hypothese doe je een voorspelling. Dus als ik werkelijk denk dat de zonsondergang niet bestaat, maar dat wij zitten op een draaiende bol, zoals Aristarchus van Samos dat zei 350 jaar voor Christus, dan betekent dat dat ik kan voorspellen dat als ik naar het zuiden ga, de zon op een andere manier zal ondergaan dan hier. Nou, dat ga je toetsen en dat klopt. Ah, dan heb je iets begrepen. Dus die hele cyclus die daarin zit, die heeft Huygens voor het eerst met zoveel woorden beschreven. Mm-hmm. Nou, raken. En dan uiteindelijk, en dat deed voor mij werkelijk de deur dicht. Hij heeft een fantastisch boek geschreven, Traité de la Lumière, de verhandeling over het licht, waar voor het eerst een systematisch weergegeven werd hoe licht zich gedraagt. Moet je nagaan, in de 17e eeuw. En hij eindigt dat boek met een aantal proeven die hij gedaan heeft over de breking van licht in kalkspaat. Dat is een bepaald soort stof. En hij kon daar niks mee. Hij zei, volgens mijn theorie zou er dat en dat en dat moeten gebeuren. Maar dat gebeurt niet. En in plaats van dat hij dat onder de tafel schoof of erover gewoon poepoe, ja, nogal, weet je wel, dat komt al goed, schreef hij in het laatste stukje van zijn boek, ik weet niet hoe dit werkt, ik begrijp niet hoe dit werkt, maar ik schrijf het hier allemaal op in de hoop dat iemand in de toekomst dat wel zal begrijpen. Nou, dat is eerlijkheid. Fantastisch, dat is wetenschap. Dat je dus echt durft op te schrijven. Ik heb dat en dat en dat gedaan, maar ik snap het nog niet. Ja, is dat wetenschap, eerlijkheid? Zijn die twee nou met elkaar verbonden? Ja, eerlijkheid in zoverre dat je kunt natuurlijk wel de boel proberen te flessen, maar het heelal is meedogenloos. Ja. Dus misschien dat je ten gevolge, ten overstaan van de andere apen, ermee wegkomt gedurende een bepaalde tijd. Ja. Maar je gaat een keertje voor gaas. Ja. En het knappe van Huygens was dat hij dat zo scherp mogelijk weergaf. En nou, ik heb echt talloze artikelen gezien van mensen die om hun onzekerheden heen kletsten. Of dingetjes die ook gemeten waren, maar die ze niet konden snappen. Gewoon terzijde. Doe je dat zelf niet? Nee, natuurlijk niet. Dat is. Nee, dat moet je niet doen. Ik bedoel, op het begin is het geen sport. He, dat is, je moet je wel natuurlijk aan de regels houden. Maar bovendien, als je de kluit belazert, schiet je niet op. Mm-hmm. Het hele idee van onderzoek, het hele idee van begrijpen, is dat je vooruitgang wil hebben. Ik wil morgen weten hoe de zon de ruimte kromt. De zon kromt de ruimte, daarom zijn de planeetbanen krom, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hoe doet die zon dat? Ik ga mijn kist niet in voor ik daarachter ben. En ja, dat je weet dat als je de zaak belazert, dat je de vooruitgang in de weg zit. Mm-hmm. En dat moet je dus niet doen. Ja. Nog afgezien van het feit dat je uitgevangen wordt. Ik bedoel, de pakkans van zwendel in de exacte wetenschap is 100%. Je komt er nooit mee weg. Ja. Dus het doel is zoveel mogelijk te weten komen, samen, op een eerlijke manier. Ja. Je bent hoogleraar theoretische sterrenkunde. Dan weet je dus bovengemiddeld veel van de ruimte, van de sterren, van zwarte gaten, noem het allemaal maar op. Ik las gisteren, we weten maar voor 4% waar ons heelal uit bestaat. Ja. 96% van onze ruimte is onbekend terrein. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om als man die alles wil weten? Ik probeer me in eerste instantie af te vragen, hoe zouden we de eigenschappen van dat donkere spul kunnen bepalen? Donker spul is dan donkere materie? Dat is een beetje lastig. De term, ingeburgerde term, is donkere materie. Oh. Maar ik ben nogal pedant in dat opzicht. Ik vind dat niet de juiste uitdrukking is. Het is donker spul. We weten niet eens of het materie is. Dat is bijvoorbeeld materie. Nou, dat bestaat uit elektronen en protonen, quarks en al die andere leuke fijne deeltjes. Maar wij weten niet eens of dat donkere spul überhaupt uit deeltjes bestaat. Of ja, dus dat betekent, als we dus nu naar buiten kijken, we zien een ster, dan is het zwart tussen de ene ster en de andere ster. Mm. Daar zien we dus niets. Nee. Mogelijk is daar dan ook niets, of tenminste het donker spul. Ja. We weten dus letterlijk niet wat daar is. Dat klopt. Maar om een voorbeeld te noemen van hoe je erachter kunt proberen te komen. Kijk naar onze aarde en ons zonnestelsel. Die bestaat gegarandeerd voor 99,9999% uit gewone materie. Het is spul waar jij en ik uit gebouwd zijn, en de planeten en de zon en wat al niet. Er zit geen donker spul bij. Hm. Ga je naar grotere dingen kijken, dus bijvoorbeeld ons melkwegstelsel, waar 300 miljard sterren in zitten of daaromtrent, bestaat voor ruwweg, hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt, maar voor ruwweg de helft uit donker spul. Hé, denk je dan? Naarmate iets groter is, bevat het blijkbaar een groter percentage donker spul. En zo gaat het verder. En dus als je naar het heelal als geheel kijkt, zover wij nu kunnen zien, is iets van 95-96% is donker spul. Hé, denk je dan? Welke eigenschap zou dat donkere spul kunnen hebben, zodanig dat het percentage groter is naarmate je naar grotere dingen kijkt? Oh, denk je dan? En daar kun je experimenten naar doen. En, nog niet zo lang geleden is de Euclid-satelliet gelanceerd, waar mijn collega Henk Hoekstra bijvoorbeeld bij betrokken is in Leiden. En die satelliet gaat waarnemingen doen om proberen dit soort dingen te doorgronden. Mm. Naarmate je naar grotere dingen kijkt, is er een groter percentage donker spul. Wat zouden de eigenschappen daarvan kunnen zijn? Een technische term daarvoor die ik altijd gebruik is de zogenaamde toestandsvergelijking. En ja, dat is een van de dingen die je kunt proberen. En ze zijn natuurlijk, het is een beetje technisch natuurlijk om erop in te gaan, maar er zijn talloze verschillende manieren die je kunt bedenken om te proberen de eigenschappen van dat donkere spul te pakken te krijgen, op soortgelijke manier zoals in de geschiedenis, bij de eigenschappen van materie, hè, dus van water en van ijzer en van weet ik het wat, hebben doorgrond door steeds scherper te kijken naar wat gebeurt er als we die materie samen persen, verhitten, verzin het maar. Maar mijn vraag was, hoe ga je om als man die alles wil weten met zoveel onbekend terrein? Blijf je het stevast onderzoeken of word je er ook soms moedeloos van? Nou, ja. Ja, de moedeloos, dat gebeurt wel, hoor. Maar op diverse manieren. Ik bedoel, dat moedeloze heb je natuurlijk wel een beetje als iemand anders een beter idee heeft. Dat is speciaal. Je had net over Huygens. Soms dan hebben mensen een idee en zo, dat je denkt van, wat ben ik toch een ongelooflijke rund dat ik dat niet meteen gezien heb. En dat, ben je daar jaloers op dan? Ja, een beetje wel. Ja. Alleen, ja, je moet een beetje tegen je verlies kunnen natuurlijk, want anders moet je niet spelen. Maar de enormiteit van het geheel, want je had net over die 95% of zo, daar moet je je niet door laten intimideren. Mm. Want veel mensen denken van, ja, het heelal is zo groot, hoe kunnen we daar ooit iets van begrijpen? Nou, je begint maar ergens. Begin maar bij de maan, begin maar bij de zon, begin maar bij de aarde, ga een gaatje in de grond graven. Dat een beetje klein beginnen en dan grotere dingen gaan kijken. Maar dat het zo enorm is, daar hoef je je niet door te laten intimideren. Nee. Echt niet. Ik herinner me nog een verhaal van mijn Latijndocent op de middelbare school. En de Romeinen die dachten dat planeten zwervende goden waren. die moesten dan van oppergod Zeus allerlei zaken zoeken op aarde, mm-hmm, waar ze dan iets mee moesten. En vandaar dat dan die planeten anders bewogen door de hemel dan bijvoorbeeld sterren. Dus, maar ik moest eraan denken in de voorbereiding van dit gesprek. Want bij jou komen er vanuit onwetendheid, als ik het zo mag noemen, sommen op papier om het proberen te verklaren. Maar ja, bij de Romeinen kwamen er goden en mythische verhalen op tafel. Mm-hmm. Wat is dan uiteindelijk het verschil tussen geloof en wetenschap? Want je zegt, waar begin je? Ja, dat is natuurlijk bijna onmogelijk om een beginpunt te kiezen. Nee, dat niet. Want we hadden het net al over het verschil tussen kunst en wetenschap. En er is een soortgelijk verschil tussen wetenschap en religie. Er is in de wetenschap altijd zoiets als een toets. Mm. Ik kan bepalen of het Helios is met een gloeiende bol op een krijgswagen. Ja, dat verhaal, die, ja. Ja. Nou, je had het over, jij bent begonnen over godengas. Zeker, ja. Okay. Dus Helios met die zonneschijf, die gaat dus rondom de aarde. Nou, oké. Okay. En Aristarchos van Samos die zei van, nee, we zitten op een draaiende bol. Nou, dan is er een toets die kan uitmaken of dat klopt of niet. Maar er is geen toets die kan uitmaken of God bestaat of niet. Want om te beginnen hangt het er vanaf welke God je het over hebt. Nou, dat moet je dan specificeren, dat is moeilijk genoeg. En dan is er ook geen toets die dat kan uitmaken. En dat is maar goed ook. Ja. Want als er wel een toets zou zijn, dan was er geen geloof. Maar het soort vragen waar gelovige mensen een antwoord op proberen te vinden, is een ander soort vragen dan waar ik mee zit. En mijn vragen zijn zo geformuleerd dat ik van tevoren weet dat er een toets voor bestaat. Want anders hoef ik er niet aan te beginnen. En dat, dat is dus. Want echt anders is het geen wetenschappelijke vraag, wil je zeggen? Nou, je moet met vragen moet je trouwens ook oppassen. Want, sorry, dat bedoel ik echt hoor. Meestal is het in de wetenschap zo dat als je er uiteindelijk achter bent hoe iets werkt, dat je dan een antwoord hebt gekregen op een andere vraag dan de vraag die je oorspronkelijk hebt gesteld. Maar het soort vraag in menselijke zaken, of nou godsdienstige zaken zijn of andere, ik zou maar zeggen, psychologische, emotionele kwesties, daar is geen toetsbaar antwoord. Mm-hmm. Ik krijg vaak de vraag in de trant van wat is de zin van het leven? Nou, dat is een keurig net geformuleerde vraag. Uitstekend Nederlands. Wat is de zin van het leven? Nou, daar weet ik het antwoord op. Dat is 42. Ja, en dan zit je te lachen. Maar ik snap dat antwoord niet, nee. Nou, precies, maar het is toch het antwoord. Waarom? Ja, nou, dat mag jij uitvinden. Er is geen toets die kan uitmaken of het antwoord op de vraag wat is de zin van het bestaan 42 is, of 14, of Yahweh, of weet ik het wat voor antwoord je wenst te geven. Ja. Dat is er gewoonweg niet. Ik gebruik uitzettelijk natuurlijk een algebraïsch antwoord, 42, om een beetje te plagen. Maar om te proberen duidelijk te maken dat zelfs als je het antwoord zou krijgen, en zelfs als het antwoord juist zou kunnen zijn, kun jij niet bepalen of dat zo is of niet. Ja. Maar of 21 plus 21 42 is, dat kan ik wel uitmaken. Ja. En daar zit dus een verschil tussen. En dat verschil is onoverbrugbaar. Ja. Dus die toets is heel erg belangrijk om de waarheid boven tafel te halen. Sorry, mag ik jou even onderbreken? Ja, ik heb het niet over waarheid, ik heb het over feiten. Feiten, ja. Dat is iets anders dan waarheid? Jazeker. Waarheid is dat. Dit onderscheid heb ik trouwens van Rick Smits. Die heeft er een prachtig boek over geschreven. Je maakt een verschil tussen feiten en waarheid. Feiten, dat kun je meten, daar zijn we het allemaal over eens. Wat wij hier vinden, dat er zoiets is als een elektron, dat kunnen een buitenaardse beschaving achter de grote beer, die kunnen daar ook achter komen. Dus dat zijn de feiten. Waarheid is wat wij ervan maken. Vergelijk het even met geschiedenis. Het verleden kun je niet veranderen, dat is natuurkunde. Maar wat wij van het verleden maken, noemen wij geschiedenis. En geschiedenis is wel plooibaar. Dat is wel anders, hangt van je standpunt af, hangt er vanaf wat je persoonlijke overtuigingen zijn, hoe je geschiedenis schrijft. Wat jij waarheid noemt, is wat jij en je omgeving van de feiten maken. Maar die feiten zelf, dat is waar wij in de wetenschap op uit zijn. En die waarheid, ja, dat zoek je zelf vanuit. Oké, dus waarheid en feiten, daar moet ik dan nu op letten wat dat verschil is. Dat zeg ik. Ik bedoel, dat hoef je niet van mij te accepteren. Dat is gewoon mijn mening. Ja. Nee, maar duidelijk, dat verschil. Ik wil je even een fragment laten horen. Uit 1997, lange tijd geleden. En het gaat om een interview met de VPRO, ook hier op Radio 1. Laten we gewoon even luisteren. Ze lopen behoorlijk los rond, hoor. Op zichzelf niet erg, want het doet geen schade. Maar nee? Nou, ja, nee, als iemand gelooft dat graancirkels door niet door kwajongens worden gemaakt, maar door buitenaardse wezens, wat worden we daar nou slechter van? Dat is toch helemaal niet erg? Nee, daar word je niet slechter van. Maar als je gelooft dat waren de goden cosmonauten, dan kun je heel erg enge wereldbeelden, de mensbeelden van creëren. Ja, dat kan wel zijn. Maar als je dan vervolgens op basis van dat mensbeeld maar niet overgaat tot repressie en intolerantie. Als we het dan hebben over feiten en waarheid, dat wat mensen van feiten maken, dat is dan hun waarheid. Sta je hier nog steeds achter? Ja, ik denk dit statement? Wel. Ja, zeker. Naarmate de groep groter wordt die zich met die feiten bezighoudt, convergeert dat een beetje. Ja. Ik ben nu net weer een boek aan het lezen over deconstructivisme en zo, en wat er gebeurde in de jaren 80 en 90... waarin mensen zoals Foucault en Derrida en zo, die Franse zogenaamde filosofen, zeiden van ja, waarheid bestaat helemaal niet, en het is maar net hoe je het bekent, het is allemaal een verhaal, het is een narratief en zo. En ik denk van, als het allemaal, door taal geconstrueerd is, zoals die Franse mensen beweerden, hoe vliegt een vogel dan? Huh? Hoe komt een albatros erachter dat hij zijn vleugels op zo'n bepaalde manier moet gebruiken? Dat gaat hij dat dan professor Derrida vragen of zo? Van ja, wat is uw narratief over de lucht? Dat is een volstrekt kletskoek. Ja. Er zijn gewoon dingen, die zijn er ook buiten ons. Ja. En ja, dat is waar wij ons mee bezighouden. Als wij als aangeklede apen niet zouden bestaan, dan zou de rest van het heelal rustig doordraaien. En die rest die rustig doordraait, dat is wat je bestudeert. Ja, maar toch, hè, want in dat fragment noemt u het eigenlijk geen gevaar. Ik kom zelf uit de milieuwetenschappen. Daar gaat het natuurlijk vaak over bijvoorbeeld klimaatverandering als groot maatschappelijk probleem. Mm-hmm. Gelukkig is dat inmiddels wat minder, maar daar hoor je ook klimaatontkennende geluiden. Ja. Oftewel mensen die anders met de feiten omgaan dan anderen. Dat is dan toch een gevaar als dat een te grote groep wordt? Ja, zeker. Als dat een te grote groep wordt, is dat absoluut een gevaar. In het citaat wat je net liet horen, het was grappig om zo weer terug te gaan naar de tijdmap. 26 jaar geleden, ja. Oh, geweldig, ja. Daar ging het over graancirkels. Ik had toen zelf net een stel graancirkels gemaakt. Dat was wel lachen trouwens. De kunstenaar kwam weer in. Ja, absoluut. Met een helikoptertje erboven. Dat was een gillen man. Maar in ieder geval, dat was inderdaad betrekkelijk onschuldig. Maar als je dat gaat overplanten naar mensen die alle mogelijke bangmakerijen hebben over de gevolgen van vaccinatie. Mensen die met hand en tand proberen te ontkennen dat er zoiets is als klimaatopwarming en dergelijke. Ja, dan wordt het echt gevaarlijk. Maar er zijn niet echt veel wetenschappelijke feiten die gevaarlijk zijn als je er geen rekening mee houdt. Kijk, er zijn er natuurlijk wel, maar dat doen de mensen van nature. Al die mensen die dat dingen ontkennen en zo, die gaan echt absoluut gegarandeerd niet losjes uit een raam op de 7e verdieping stappen. Dat doen ze niet. Omdat ze donders goed weten dat er zoiets is als zwaartekracht. Maar ze kunnen zich dan wel permitteren om iets te zeggen over de opwarming van het klimaat. En ja, dat is in zekere zin nog gevaarlijker dan uit de 7e verdieping stappen. Want de opwarming van het klimaat heeft de hele planeet mee te maken. En niet alleen een of andere sukkel die uit het raam stapt. Dus het is, ja, ik moet er een beetje op terugkomen. Ik denk dat je inderdaad wel gelijk hebt dat onder sommige omstandigheden dingen echt heel gevaarlijk kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. En dat gaat dan dus niet om de feiten, maar om de waarheid. Wat je met die feiten doet, ja. Ja, precies. Heb je ooit meegemaakt dat iemand iets waarnam in het heelal en die kwam naar je toe en die liet dat zien waarvan je dacht, dat kan niet, dat is bullshit? Nee. De neiging om te zeggen dat is bullshit, dat moet je echt onderdrukken, hoor. Ik krijg relatief veel mailtjes en briefjes en dat soort dingen van buitengewoon goedwillende mensen die zeggen van ja, ik heb dat dan dat lichtverschijnsel gezien. Wat is dat nou? Komt dat nou van Mars? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ik ga namelijk vanuit, en ik denk dat dat terecht is, dat 99,98% van die mensen gewoon eerlijk en te goede trouw met iets komen wat ze hebben waargenomen of wat ze denken te hebben waargenomen, waar ze geen blijf mee weten. Mm-hmm. Nou, moet je netjes mee zijn. Alleen het beroerde is dat onder bijna alle omstandigheden het niet reproduceerbaar is. Zelfs als mensen komen met een foto ergens van, met een of andere lichtverschijnsel of wat dan ook, kun je niet nog eens een keertje teruggaan daarna en dat nog een keertje doen, om te kijken wat daarvan komt. Ja, en dan moet je toch op een gegeven ogenblik zeggen, ja, sorry, maar ik kan het niet reproduceren. Ik heb geen idee. Of soms wel, want heel veel van die dingen zijn heel nauwkeurig uitgezocht. Reageer je daar allemaal op die briefjes en die mails? Niet allemaal. Het hangt er een beetje vanaf, want ik krijg ook wel haatpost, hoor. Van, Oh, zeker. Maar waarom dan? Nou, soms omdat mensen hun vinden dat mijn tak van wetenschap hun geloof aantast. Mm. Wat ik heel jammer vind, want dat doe ik dus niet. En soms omdat mensen van tevoren al denken dat ik ze niet voor vol aanzie. En dat vind ik heel sneu. Ja. Dan, denk ik, dan krijg je zoiets in de trant van... ja, maar u bent professor en u denkt dus zeker... dat ik er niet van op de hoogte ben of zo. Dat denk ik helemaal niet. Ik ken die persoon helemaal niet, weet ik veel. Ja. En dat is moeizaam. Maar ja, het is moeilijk om er... Het is makkelijk, relatief gesproken, makkelijk om er respectvol mee om te gaan. Gewoon er netjes te zijn. Dat is gewoon iets wat je geleerd hebt, dat is niet zo moeilijk. Maar het is wel moeilijk om er echt iets mee te doen. Incidentele waarnemingen, ook trouwens incidentele waarnemingen in de sterrenkunde... zijn ontzettend moeilijk om iets mee te doen. Ja, omdat je geen grote hoeveelheden data hebt. Precies, die en dat het is niet bewijzen. Te reproduceren. Er zijn een beroemde voorbeeld, de zogenaamde gamma-flitsers. Dat is een bepaald soort astronomisch verschijnsel. Nou, toen de eerste waargenomen werd, ging je natuurlijk meteen kijken... van, oh, er is vast iets aan de knikker met mijn waarneminginstrument. Want dat is zo gek. En na verloop van heel erg veel tijd en zorgvuldigheid... blijkt dat die dingen inderdaad bestaan. Dan beginnen we een beetje hun eigenschappen te kennen. Ja, dat is ook zo... Als je een lichtverschijnsel ziet waarvan je denkt van wat zou dat zijn? Alleen het beroerde is dat er dan een bepaalde klasse van mensen is die meteen denkt, oh, dat zijn de Marsmannetjes. En dat is weliswaar een bestaande mogelijkheid. Maar dat is de laatste mogelijkheid die je in ogenschouw moet nemen. Dus als er een van de verschijnselen is wat je niet meteen snapt, dan ga je eerst eens kijken wat het is. En pas als alles uitgeput is. En je echt geen kant meer op kan, dan kun je misschien de mogelijkheid openlaten dat het iets te maken zou kunnen hebben met buitenaardse bezoekers. Ja. Maar hoogstwaarschijnlijk niet. Zijn er vragen die u nooit onbeantwoord zult laten? Wilt laten? Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, natuurwetenschappelijke vragen en zo. Nee, dat moet je gewoon allemaal achteraan. En ik vreet dus ook wat andere mensen ontdekken en andere mensen doen en zo. Ook op andere vakgebieden dan astrofysica. Echt geweldig. Waar ik eigenlijk geen antwoord op wil geven, zijn persoonlijke vragen. In de trant van, moet ik nou sterrenkunde gaan studeren? Of vragen van soortgelijke aard. Daarvoor moet je niet bij mij zijn. Ja. Volgens mij zei je in datzelfde interview met de VPRO in 1997... Als je studeert waar je geen lol in hebt, dan moet je het niet studeren. Nee. Ja. Het klinkt heel soft en indirect van volg je hart. Maar dat meen ik dus echt. En dat meen ik onder andere vanwege het feit... dat als je dit vak gaat studeren, de falen is de norm. Ja. Het gaat bijna altijd mis. Ja. En... als je er niet tegen kunt, dan is dat jammer. En hoe kom je daar overheen? Dan kom je overheen door een abstracte vorm van liefde, zal ik maar zeggen. Je moet je hart daarin volgen. Als je het idee hebt van dit is voor mij... en dat idee dat heb ik dus voor mijn eigen werk altijd gehad. Als je het idee hebt dit is voor mij... dan kun je het misschien wel volhouden. Ja. Dus als iemand dat zou zeggen, zoals je zojuist opmerkte en zo... ja. Probeer het maar. Ja. Is die liefde nu nog steeds net zo sterk als vroeger toen je hiermee begon? Ja, absoluut. Ja? En onder andere doordat ik zoveel prachtig werk van mijn collega's heb gezien. Daar zitten dingen tussen dat je denkt, is het mogelijk dat mensen daarachter komen? Ja. Echt geweldig. Ja. Als je nog één ding, we hebben nog anderhalf minuut. Het is echt voorbij gevlogen, we hebben niet eens muziek gedraaid. Als je nog één ding moet meegeven aan mensen die nu zitten te luisteren... en toevallig uit het raam kijken, waar moeten ze op letten? Waar begint het met een goede blik naar het heelal kijken? Nou, we treffen het toevallig. De nacht van de 14e op de 15e, dus overmorgen... is de Gemini, de sterrenregen. En dat wordt een van de betere... van de laatste tijd. Dus ongeveer 2 vallende sterren per minuut. Echt fantastisch. Het ziet er naar uit dat het weer goed zal zijn. Dat het helder zal zijn. Kijk daar eens naar. En ja, de rest van het heelal is ook zo mooi. Net zo mooi als dat. Vincent Dieke, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio hier in Hilversum. We hadden het afgelopen uur over, waar hebben we het eigenlijk niet over gehad? Over kunst, waar we vandaan komen, hoe we dan weer om moeten gaan. Het verschil tussen feiten en waarheden. En eigenlijk vooral over hoe mooi die hemel boven ons is. Vincent, ik wil je heel erg bedanken. voor je komst. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, veilige reis terug naar Leiden. Naar Leiden, ja, dankjewel. Ja, oké. En zo meteen in het tweede uur van deze nacht van BNNVARA gaan we vrolijk verder met die blik omhoog, de blik naar de ruimte. En dan wil ik ook vooral jouw mening horen over, waar kijk jij naar als je nu naar boven kijkt? Laat me weten in de app van NPO Radio 1. En dan spreken we elkaar zo meteen na het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een huis in Vlaardingen is rond middernacht een ontploffing geweest. Volgens de politie zijn de ramen en een deur van de woning gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. Afgelopen weekend werd bij hetzelfde huis een verdacht pakketje gevonden. Het gaat om de woning van een loodgieter. Op panden en voertuigen van zijn bedrijf zijn de afgelopen maanden vaker aanslagen geweest. De burgemeester van Vlaardingen stelde buurtbewoners gisteren nog gerust en beloofde extra toezicht. Het is onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is. Israël gaat vandaag de grensovergang Kerem Shalom met de Gazastrook heropenen. Dat is voor het eerst sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. In Kerem Shalom zijn meer faciliteiten om hulpconvooien te inspecteren die bedoeld zijn voor Gaza, waardoor de hulp aan Gaza volgens Israël kan worden verdubbeld. Na inspecties worden de hulpgoederen via Egypte naar Rafah in Gaza gebracht. Het Poolse parlement heeft Donald Tusk herkozen tot nieuwe premier. Oud-EU-president Tusk wil een pro-Europese regering vormen en zijn ploeg wordt vandaag al gepresenteerd. Daarna volgt een nieuwe vertrouwensstemming en dan kan Tusk woensdag worden beëdigd. Vrouwelijke voetballers krijgen tijdens wereldkampioenschappen sneller te maken met haatberichten op sociale media dan mannen. Uit onderzoek van de FIFA blijkt dat 1 op de 5 speelsters hiermee te maken krijgt. Tijdens het WK-voetbal van afgelopen zomer kregen speelsters uit de VS, Argentinië en Engeland de meeste haatberichten. Het ging om beledigingen, homofobie en seksueel getinte berichten. In totaal zijn er rond FIFA-evenementen zo'n 400.000 berichten gerapporteerd en verwijderd. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af vannacht met af en toe een bui. Het is tussen de 2 en 5 graden. De komende dag ook bewolkt, in de middag opnieuw regen en 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Oh, dat was het verkeerde. Kijk, we moesten deze hebben. Hoppakee. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, we kunnen ook beginnen met muziek, hoor. Maar laten we dat nog even niet doen. Die draai ik zo. Hele goede nacht. Het is dinsdag 5 december. En deze hele nacht staat in het teken van de sterrenkunde. Of eigenlijk onze prachtige hemel, het heelal. Al die prachtige dingen die daar rondzweven. We hebben net een uur lang gepraat met Vincent Ike, emeritus hoogleraar theoretische sterrenkunde. En ik kan me voorstellen dat er wat vragen opgekomen zijn. Nou, en nu is het tijd voor die vraag. De nacht van BNNVARA. Ja, want we praten er graag nog even over door. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt of wilt. En als jij naar boven kijkt, wat je dan ziet. Dus laten we gewoon verder praten over die ruimte aan de hand van de volgende stelling. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om de ruimte in te gaan. En dan zou ik daar eigenlijk nog de vraag aan toe willen voegen van, als je dan in die ruimte bent, wat zou je dan het allerliefst willen zien? Laat maar weten in de app van de NPO Radio 1. Of nog leuker, bel even 0800-1121. Dan kunnen we er gewoon even over doorpraten. Heb je iets anders wat te maken heeft met de ruimte? Mag ook, we hebben alle tijd. 0800-1121 of een berichtje in de NPO Radio 1-app. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. Ja, wat een raar einde ook hè, van dat nummer. David Bowie met de Space Oddity. Ik stelde je net de vraag van... Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om de ruimte in te gaan. Dat is helemaal geen vraag, dat is een stelling trouwens. En als je dan die ruimte in zou gaan... Dan was de vraag van, nou ja, wat zou je dan willen zien? Hè? Als je zo ergens boven die aarde zweeft. Zo zegt Erik, als ik in de ruimte zou zijn... dan wil ik de aarde zien van boven en dan vooral de bergen. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit ziet. En Pascal die zegt, doe mij maar een reis naar een ander sterrenstelsel. Nou, Pascal, dan ben ik benieuwd waarom dan. Dus mocht je dat nog even willen vertellen, dat kan 0800-1121. Excuus, even kijken. We hebben ook nog even iemand aan de lijn. Hele goede nacht. Hey, goedendag. Hey, hallo, wacht. Ik zet je even iets harder, hoor. Want dit is een beetje... Ja, nu... Met wie heb ik het genoegen? Michel. Nog één keer, sorry? Michel. Oh, hallo. Hoi. Vincent Ike was niet meer in de uitzending. Nee, ja, hij is nu al naar huis, helaas. Ja, hij is naar huis, ja. ik had hem willen vragen of hij hoe zeker hij ervan is dat er niet aan de andere kant van de zon... buiten ons gezichtsveld nog een nieuwe planeet zich bevindt... die wij nooit zullen zien, omdat die net zo hard draait als wij. Oh, dat die dus precies parallel aan de zon draait. Ja, ja, wat een creatieve vraag. Hoe kom je op zo'n creatieve vraag? Nou ja, dat zou kunnen toch. Ik hoor hem ook zeggen van je moet nooit zomaar denken dat het niet kan. Ja, ik had hem willen vragen hoe zeker weet u dat dat niet zo is. Ja. Want ik denk dat ze dat niet kunnen weten. Hè? Want we kunnen wel zien wat er allemaal om onze planeet heen draait. Aan satellieten en de maan en zo weet ik het allemaal. Maar wat er allemaal om de zon... Kijk, die planeten die we kennen... Die komen we tegen omdat die net iets sneller of iets langzamer gaan dan wij. Dus dan kruisen we ze op een gegeven ogenblik. Maar als er nou aan de andere kant van de zon ook een zuster- of broederplaneet, hoe je het ook wil noemen, draait die net zo hard gaat als wij, dan zullen we die nooit zien. Ja, tenzij we natuurlijk naar de andere kant van de zon, maar dat kan nog niet voorlopig. Ja. Nee, ik kan het hem nu niet meer voorleggen, maar we kunnen misschien nog even mailen of zo. Dan kunnen we er een keer op terugkomen, waarom niet? Laten we dat sowieso doen. Ben je ook echt bovenmatig geïnteresseerd in het heelal en zo? Ja, absoluut. Ja? Ik kijk alles wat er voorbij komt op de televisie over dit. Het is gewoon heel het is gewoon fascinerend. Daar kun je niet omheen. Ja, ben ik ook niet eens. Natuurlijk, ik begrijp er niks van, maar ik had hem ook willen vragen. Hè. Stel nou dat... en dan gaan we door een wormgat. Hè. Ga ik met Ike ga ik door een wormgat. En dan komen we over 50 jaar komen we weer naar buiten. En dat is dan morgen, zeg maar. En dan dat de tijd helemaal vervormt. Nou, dan over 50 jaar weten we alles. Dan is de EMC het alles. Is de donkere materie, de donkere energie. Hoe de aarde is ontstaan. Of er wel of geen God is. En we weten dan alles. En dan zou ik hem willen vragen, was het dat allemaal waard? Al dat geld, al die energie, al die moeite. En nou weten we hoe het in elkaar zit en we hebben er helemaal niks aan. Ja. Want je kan niks waarom vind je dat we er niks aan hebben? Nou, wat hebben we eraan te weten hoe de aarde ontstaan? Wat worden wij daar beter van? Hadden we niet... Ik ben heel kritisch. En nogmaals, ik vind het fascinerend. Ik heb zoveel respect voor die mensen hè, die dat werk doen. Hè? Ook voor die visitieken. Maar stel dat we al die energie en al dat geld hadden gestoken in het oplossen van het kankerprobleem bijvoorbeeld. Want een paar jaar geleden zat er op deze tijd van de nacht ook iemand te vertellen van het kankerfonds. Die zei van, van de regering krijgen we nul. Ja. Waarom doen wij al die acties? Omdat een regering die doet geen cent geven aan onderzoek. Ja, precies. Je vindt dat die balans niet helemaal oké is. Het is natuurlijk... Kijk, als wij allemaal weten hoe het in elkaar steekt, daar hebben we niks aan. Maar als wij kanker kunnen genezen... Ja, dat ziet er, en dat hadden we waarschijnlijk nu gekund. Ja. Al die knappe koppen, als die 50 jaar geleden waren begonnen met onderzoeken naar ziektes en voor mij heb het ook virussen en stikstof, weet ik het allemaal. Maar misschien heeft dat ook te maken... Sorry hoor dat ik je onderbreek, maar ik heb zelf ook onderzoek gedaan aan de universiteit. En misschien heeft dat dan ook te maken met het feit dat wanneer de urgentie gevoeld wordt, dan gaat dat onderzoek natuurlijk lopen. Nu net als met klimaatverandering. Kijk, we weten, laten we zeggen, 5 decennia, 6 decennia dat klimaatverandering aan de hand is. En sindsdien zie je dat onderzoek steeds vaker en steeds meer gedaan wordt. Dus misschien is dat ook wel zo met ziektes als kanker en met een virus zoals bijvoorbeeld corona. Ja. Dan neemt natuurlijk het onderzoek ook een vlucht, waardoor we daar op lange termijn misschien juist heel veel aan hebben. Ja, maar we moeten dan gewoon keihard hopen en misschien wel bidden voor de een of de ander, dat de wetenschap iets ontdekt waarmee we het op kunnen lossen. Want we kunnen het niet meer voorkomen. Hè? We zijn al veel te laat. Ik heb ook al iemand horen vertellen dat als wij 30 jaar geleden waren begonnen met nul uitstoot, dan zouden we daar misschien nog... We lopen verschrikkelijk achter de feiten aan. Ja. En die wetenschappers, dat zijn nog hele beschaafde mensen ook, maar die zouden eigenlijk op televisie in tranen uit moeten barsten, omdat ze donders goed weten dat het gewoon een grote ellende is. Ja, ja. Vind je dat wetenschappers in die zin wat activistischer mogen zijn? Ja, maar dat hebben ze gewoon niet. Dat hebben ze niet in zich. En misschien dat ze toch stiekem ook die 1% onzekerheid, dat ze weer houdt. Hè? Want wetenschap is ook zo kwetsbaar dat ze, Hoe lang is het geleden dat wisten we dat een Mars weer niet van dat helemaal niet de oorzaak of de oorsprong had die ze dachten dat die had. Mars weer was al zo lang als het bekend waar het vandaan kwam. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. En dat is in de wetenschap, komt dat nogal voor, dat het niet zo is zoals men dacht. En ik denk dat wetenschappers van nature ook erg onzeker zijn over Ga jij maar zo'n keihard vertellen dat het allemaal verkeerd af gaat lopen. Dat ga je toch nooit vertellen. Nee, dat is een te negatief verhaal. Daar gaan mensen helemaal niet naar luisteren natuurlijk. Nou, niet naar luisteren, maar ik denk dat ze dat zelf ook niet geloven. Maar ik zou graag van Vincent hadden willen horen van... vond u het allemaal waard? Want het is eigenlijk, en dan sluit ik af, dan mag u verder met het programma. maar ik kan hier nu weer over doorpraten. Nou, kom een keer langs, zou ik zeggen. Het is eigenlijk is het een hele dure hobby, hè? Want het is maar voor zo'n klein groepje mensen in deze wereld. Ja, maar besef wel dat we licht hebben dankzij onderzoek. Dat we röntgenfoto's kunnen maken van gebroken botten dankzij onderzoek. Ja, maar dat komt niet van buitenaards onderzoek. Dat heeft niks met planeten te maken. Misschien heb je daar een punt. Maar ik wilde meer algemeen onderzoek doen. Dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Op een gegeven moment moet je dat ben ik ook voor. Nee. Het gaat mij meer om dat extra... precies. Extra territoriaal. alles wat buiten de dam... Misschien moeten we Vincent Ike gewoon in het nieuwe jaar nog een keer uitnodigen. Ja, en dan zetten we jou hier als panel neer in de studio. Nou, dat komt helemaal goed. Een vragenuurtje met hem. Dat lijkt me leuk. Dat iedereen in kan bellen en dan het vuur aan de schenen mag leggen. Hè? Ja, precies. Bereid je maar vast voor. En als je dan een beetje de nacht van BNN Vara volgt, wellicht zie je hem nog een keer voorbij komen. Zullen we dat afspreken dan? Ja, en heel veel succes met het programma. Ik vind het hartstikke goed. Oké, nou, super fijn om te horen. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Oké, doei. Hoi, hoi. Nou, dat is fijn. Hebben we ook meteen een vragenuur ergens gefixt voor het nieuwe jaar. Ik moet even een slokje water nemen, want anders gaat het helemaal mis. Hebben we nog meer bellen? We hebben nog een belletje. Zullen we die ook gewoon opnemen? Ja? Even kijken. Hele goede nacht. Met wie heb ik het genoegen? Met Mathé. Hey, Mathé, vertel. In de eerste plaats... ik ben optimistisch mens. Mm-hmm. Dat is fijn. Ik heb heel veel vertrouwen in de wetenschap. En ook dat alles goed komt. En dat zeg ik omdat ik heel veel leuke dingen heb meegemaakt in de wereld. Ik ben op alle vier de continenten mogen werken. En wat ik leuk vind aan dat congres in Dubai... Mm-hmm. Oh ja, de klimaattop nu bedoel je, hè? Ja. Is dat jonge kinderen daar ook protesteren. Ja. Vind ik heel leuk. Want het gaat tenslotte om... kijk, ik ben 78 jaar. Dat de volgende generatie... Ja. Dat wij voor de volgende generatie een leuke en mooie wereld maken. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. Ja. Nu over de ruimte. Ja, vertel. Ja. Ben je er ooit geweest, Mathé? Wat zeg je? Ben je er ooit geweest in de ruimte? Nee. Oh. Ja, ik heb... wel veel gevlogen. Hè? Oh ja. En ik hou van vliegen. Dat vind ik heerlijk. Ja, maar dan zijn we nog niet in de ruimte natuurlijk. Nee, maar dan ben je wel heel hoog. Kijk, als je boven de woestijn vliegt bijvoorbeeld, dat is prachtig. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Het lijkt net alsof je boven Mars vliegt. Althans, zo stel ik me dat dan altijd voor. Ja, net een maanlandschap. Ja, ja. Ja. En vooral als je 's nachts over de woestijn vliegt, dat is gewoon prachtig, want dan zie je onder je zie je overal vuurtjes, mensen die nog aan het koken zijn of gewoon gezellig om het vuurtje zitten. Ja. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, prachtig. Maar nu naar de ruimte, want dat zei nu naar de ruimte. Ja. Ja, ik zou graag de ruimte in willen. Ja. Om de aarde te zien. Oh. En waarom? Ja. Nou, dat lijkt me gewoon hartstikke mooi. Kijk, ik heb een klein wereldbolletje in de kamer staan. En daar zie ik dus dat, ja, laten we zeggen, ongeveer 80% uit water bestaat. Ja. En oceanen en zeeën. Mm-hmm. Nou, en dat zou ik graag willen zien. Die kleuren van de zeevogel, van de oceanen. Ja, prachtig. En Hoe stel je dat dan voor, als je daar rondzweeft? Met wie ben je daar? Hoe ben je daar? Zit je met een biertje in de hand? Of hoe moet ik me dat voorstellen, maté in de ruimte? Ja, ik zou niet graag alleen de ruimte hebben. Nee, dat snap ik. Maar met wie dan? Vooral met gezelschap. Ja. Dat je met elkaar daarover kan praten. Precies, ja. Ja? Ja. Dat lijkt me wel zo gezellig. Ja, dat snap ik wel. Hey, Maté, we moeten ook weer door met het programma. Maar ik vond het superleuk dat je belde. Ik zou zeggen, mocht je nog gaan slapen vannacht, dan weet je nu waar je droom over gaat. Ja, zeker. Hele leuke opmerking voor jullie. Nou, ik wens je nog een hele fijne nacht. En thanks voor het bellen, ja. Hè. Ja, jullie ook, hoor. Oké, dankjewel. Fijne nacht. Hoi, hoi. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het beste van NPO Radio 1. We nemen je nog eens mee naar de mooiste plekken. Mooiste gesprekken, moet ik zeggen, die hier op deze zender zijn gevoerd. Mindy Howard is directeur van Stichting Cosmic Girls en traint astronauten. En ze was de gast bij het NOS-journaal, NOS Radio 1-journaal, en vertelde over haar missie om meer vrouwen te inspireren tot een missie in de ruimtevaart. Maar 1 op de 10 van de astronauten is vrouw en daar moet verandering in komen, vindt de Stichting Cosmic Girls. Daarom willen ze meiden van 14 tot 19 tijdens de World Space Week van de VN inspireren om een carrière te kiezen in de ruimtevaart. Mindy Howard is directeur van de stichting Cosmic Girls en traint astronauten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het zo belangrijk dat er meer vrouwen kiezen voor een carrière in de ruimtevaart? Nou, ik denk sowieso van een maatschappijstandpunt is het nog steeds raar dat in 2023 zijn er zo weinig vrouwen in de ruimte en andere technische beroepen. En ik denk in de toekomst komt er een tekortkoming als er niet meer mensen en meer vrouwen erbij horen. Maar van een persoonlijk standpunt wil ik heel graag dat meisjes laten voelen dat ze erbij horen en dat ze zijn welkom in deze, ja, in een soort traditionele mannelijk beroep zoals de ruimtevaart. Want het is moeilijk genoeg om astronaut te worden. En als je niet welkom voelt, dan dat is nog een obstakel dat je moet overheen komen. Ja, dus het is sowieso voor vrouwen zelf goed, maar ook voor de ruimtevaart zelf. Is het goed als er juist meer vrouwen bij komen? Zeker, ja. Ja, want de ruimtevaart groeit ontzettend snel en we hebben mensen nodig. Ja. U heeft zelf geprobeerd astronaut te worden. Wat merkt u ervan? Merkt u ook dat omdat u vrouw bent, dat iets uitmaakt? Nou ja, ik denk dat je voelt niet altijd welkom in sommige mannelijke clubs. Dat er nog steeds helaas aanwezig zijn in de ruimtevaart en andere technische beroepen. Dus daar heb ik ook zelf meegemaakt. Kunt u daar helaas een voorbeeld voor geven? Oh, ja, dat je, ja, vaak is dit soort dingen, hoe zou je dat zeggen, niet, de mensen worden te discrimineren niet, zeg maar, tegen vrouwen, maar je voelt niet, laten we zeggen, buitengesloten van bepaalde groepen. Ja. Dus dat heb ik genoeg meegemaakt in de zin van, dat soort dingen. En het is heel moeilijk om te zeggen, want dit is omdat je vrouw bent, want ja, dat is heel openlijk. Maar je voelt dit op, ja, zeg maar, in klein maniertjes. Maar mm-hmm. Als je dat vaak genoeg voelt, dan weet je van, hey, wat dit is echt een andere club dat ik niet erbij hoort. Dus daarom willen jullie daar verandering in brengen. Dat klopt. En hoe doen jullie, want die stichting Cosmic Girls, hoe maak je dan meiden enthousiast voor de ruimtevaart? Nou, eerst geven wij de kans dat meisjes kunnen gewoon de verschillende vaardigheden leren die belangrijk zijn om astronaut te worden. Zoals onderwijs in ruimtevaart en technische vaardigheden. Maar ook, wat ik zou zeggen, levenswaardigheden zoals veerkracht, vastberadenheid, doorzettingsvermogen. Ten tweede hebben ze, we brengen meisjes in contact met rolmodellen en mentoring mogelijkheden. En dat is ook heel fijn. Maar ook de kans dat meisjes kunnen met elkaar een verbinding maken. Andere meisjes die willen ook astronaut worden. En de laatste natuurlijk is de kans om astronaut training te winnen en een ruimtevaartreis. Ja, dat is wel echt. Maar je zit dus wel met allemaal concurrenten ook eigenlijk. Want het worden altijd maar een paar plekken vergeven, toch? Om astronaut echt te kunnen worden. Nou, dit zijn in de commerciële ruimtevaart heb je veel meer mogelijkheden. In de zin van, het is niet bij ESA of bij NASA. Ja. Maar we kunnen hun een suborbitaal vlucht geven voor de winnaar van onze wedstrijd. Dus dat is een kwestie van betalen eigenlijk. En op zich is het als verdienen. Ja, en als je de ruimte in bent, dan mag je officieel astronaut noemen, als dat al gelukt is? Ja, nou, er zijn verschillende meningen daarover. Afhankelijk wie je vraagt, de antwoord kan ja zijn. Maar ik denk voor de meeste meisjes, ja, is het niet alleen maar de titel, maar zeg maar wat je ziet als je in de ruimte bent en wat je meemaakt, dat is veel belangrijker dan de titel. Dank Mindy Howard, astronaut, trainer en directeur van de stichting Cosmic Girl. De nacht van BNN VARA. Ja, het afgelopen uur zijn we in gesprek geweest met de emeritus hoogleraar sterrenkunde Vincent Ike. Hij vertelde ons van alles over zijn vakgebied, het ongrijpbare van het heelal. We hebben het zelfs over kunst gehad, waar hebben we het eigenlijk niet over gehad. Nu zijn we als mensheid al aardig op weg met het verkennen van ons sterrenstelsel en van die ruimte boven ons. De ruimtevaart ontwikkelt zich in rap tempo en Hugo Schavenzande die weet daar alles van. In zijn podcast Kevin en Hugo van het heelal besprak hij wekelijks voor 3FM het laatste ruimte nieuws. Dus nu neem ik met hem de belangrijkste ontwikkelingen van 2023 door op het gebied van ruimtevaart. Hugo, een hele goede nacht. Je hebt voor ons de belangrijkste ruimtevaartontwikkelingen van het jaar op een klein rijtje gezet. Vertel. Ja, dat klopt. Goeie nacht iedereen trouwens. Daar zo thuis. Hey, ik heb dus even gekeken naar wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd in de ruimte. En dat was weer een hele hoop. Want de ruimtevaart, daar gebeurt van alles de afgelopen jaren. Het wordt ook steeds meer in het... mensen horen er ook steeds meer over, omdat het natuurlijk heel gaaf is dat de ruimte wordt verkend met allerlei robots en bemande ruimteschepen. Ja. In 2023 is dat ook weer gebeurd. Maar dan moet ik bijzeggen, vergeleken met sommige afgelopen jaren of sommige komende jaren, zou je kunnen zeggen dat het een rustig jaar was. Maar dat is dan vooral omdat er heel veel aan de media voorbij is gegaan. Want er zijn dus we hebben heel veel gemist eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Kijk, alles in de ruimte is interessant, maar niet alles wordt opgepikt. Nee, als je ergens een mens inzet of er is een miljardair mee bezig, dan komt het in het nieuws. Maar als er een zonde heel gaaf onderzoek doet naar asteroïden, ja, dan hoor je er vaak niks over. Nou, welke dingen hebben we gemist dan, Hugo? Dat ben ik er wel benieuwd naar. Allereerst een paar lanceringen van hele belangrijke onderzoekssatellieten, die onder andere de ruimte in de gaten houden, die bezig zijn met astronomie. Ga ik nu niet te veel over hebben, want het leukste vind ik eigenlijk alle robots en bemande ruimteschepen die worden gelanceerd om in de ruimte zelf onderzoek te doen. Zoals bijvoorbeeld verschillende missies naar de maan die zijn gelanceerd. India en Rusland, maar ook Japan hebben missies gestuurd naar de maan. Mm-hmm. De missie van India, die was geslaagd. Die was gelanceerd en geland op de maan. Maar dat heb ik wel in het nieuws gehoord volgens mij, toch? Zeker, die heb je in het nieuws gehoord. En misschien de Russische missie ook. Die hebben ze gestuurd naar de maan. Maar ja, in Rusland zijn ze inmiddels een beetje vergeten hoe dat moet, maanmissies organiseren. Dus die crashten. Ja, lang geleden dat ze dat gedaan hebben, volgens mij. Ja, inderdaad. Ze hebben trouwens wel de oude namen hergebruikt van 20, 30 jaar geleden. Dit was de Luna 25, opvolger van de Luna 24, die werd gelanceerd voordat ik geboren was. Oh, oké, kijk. En hoe oud ben je, Hugo? Dan weten we, hebben we een beetje een idee. Ik ben nu 24. Oké, ja, dat is een lange tijd geleden dus. Ja. En de maan was populair dit jaar trouwens, want niet alleen Rusland en India waren naar de maan aan het lanceren. Ook Japan heeft het geprobeerd, een Japans bedrijfje probeerde een landertje op de maan neer te zetten. Maar dat is mislukt vanwege een softwarebug. Mm. Maar ja, je moet ook vergeten dat naar de maan gaan is niet zo makkelijk. Het is, ruimtevaart is geen makkelijk ding om te doen. Dus vandaar ook dat van de 3 missies die zijn gestuurd, er maar eentje echt goed is gelukt. Ja. Dat is trouwens niet helemaal waar. Er is nog een missie onderweg naar de maan van de Japanners. Maar ja, die neemt als het ware de lange route, want dat was makkelijker in dit geval. Mm-hmm. En daarom komt die pas later aan op de maan. Hoe lang is de lange route naar de maan? Nou ja, de lange route ik moet misschien beter zeggen, de langzame route. Die heeft namelijk niet zoveel snelheid, dus het duurt wat langer voordat hij daar is de simpele uitleg. Ja, maar hoe lang is hij dan precies? Moet ik denken aan een paar dagen of jaren? Normaal gesproken zou het een paar dagen duren, ja, maar in dit geval duurt het een paar jaar. Oh, echt? Jezus. Oké. Ja, dat is wel echt, dat is lang. Het is wel goed trouwens dat we daar robots voor hebben, want mensen hebben dat geduld niet. Ja, maar goed, dan kom je dus op de maan aan. Wat moeten die robots daar precies doen? Nou ja, op de maan kan je van alles doen dat je vanaf de aarde niet kan doen. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld een stukje grond pakken en dan kan je bekijken, goh, zit daar misschien water in? Waren daar ooit dingen aanwezig die leven nodig zouden kunnen hebben? Nou weten we al dat maan is een hele dorre, dood plek. We verwachten daar geen leven of sporen van leven tegen te komen. Maar het is wel nuttig om te weten wat er in de grond van de maan zit. Bijvoorbeeld omdat we er over een paar jaar of een paar decades naartoe willen om een kolonie op te zetten met mensen. Dat is tenminste het idee. En daarvoor moeten we een beetje weten wat we daar kunnen vinden. Dus of er genoeg water is om mensen te kunnen onderhouden en of de grond geschikt is om bijvoorbeeld een soort van maanhuizen van te kunnen bouwen waar we kunnen leven. Ja, dus het is best nuttig om naar de maan toe te gaan om daar eens te gaan voelen in de grond en te kijken wat erin zit. Ja. En dat is één van de dingen die missies doen. Daarnaast is het natuurlijk nuttig om even te oefenen met dat naar de maan gaan als we dat later nodig hebben. Om want dan kunnen we natuurlijk niet perikelen krijgen zoals de Japanners en de Russen hebben gehad. Dat mag natuurlijk niet mislukken als we grote kolonies daar naartoe gaan brengen. Maar het blijft natuurlijk wel risicovol en dat is waarom het juist geoefend wordt. Ja, oké, dus we hebben een aantal maanlanceringen gehad en er wordt flink onderzoek gedaan met het oog op de toekomst. Laten we hopen dat dat nog wel even duurt voordat dat moet. Maar er was ook nog meer, toch? Ja, nog veel meer eigenlijk, want in 2023 gebeurt er een hoop. Zoals de maan populair was, waren ook asteroïden populair. Dat zijn kleine ruimterotsen, althans klein. Het zijn vergelijking tot andere dingen in de ruimte. Kleine ruimterotsen die om de zon heen draaien op een behoorlijke afstand van de aarde. Ja. Robots zijn jaren bezig om daar naartoe te komen. En die zijn naar die ruimterotsen toegevlogen, een aantal robots, om daar eens te gaan kijken hoe die in elkaar zitten, hoe die gevormd zijn en wat voor stof je daarin vindt. Okay. En dat is super interessant, want die ruimterotsen zijn een soort van tijdcapsules van het vroege zonnestelsel. En door te kijken hoe die in elkaar zitten en wat voor stofjes erin zitten, kunnen we ontdekken hoe het zonnestelsel ooit gevormd is. Oh. En dat is nuttig om te weten, want als we weten hoe het zonnestelsel gevormd is, dan weten we ook hoe de omstandigheden zo zijn gelopen dat we nu een aarde hebben waar leven is. Dus als we dat helemaal goed zouden snappen, zouden we ook naar andere zonnestelsels buiten die van ons kunnen kijken, om daar te ontdekken of daar dezelfde dingen gaande zijn die vroeger bij ons zonnestelsel gebeurd is. En dus of daar misschien wel omstandigheden voor leven zouden kunnen zijn. Oh, en dan kunnen we nog veel verder kijken dan de maan en Mars en dat soort dingen. Ja, nou daar hebben we gelukkig telescopen voor om zo ver te kunnen kijken. Maar dan weten we in ieder geval waar we op moeten letten. En dat is best handig. Oh ja, interessant. Hoe komt het eigenlijk dat je zo enthousiast hierover kunt praten? Want je klinkt, ik heb nog nooit zo'n enthousiaste gast gehad in de nacht, denk ik. Nou ja, ik vind het eigenlijk gek dat niet meer mensen zo enthousiast zijn. Maar dat is natuurlijk super gaaf om bezig te zijn met het verkennen van de ruimte. Een plek die zo onherbergzaam is, zo niet geschikt voor mensen. Ja. Dat wij mensen het voor elkaar krijgen om vreselijk ingewikkelde en indrukwekkende robots te maken, om die verre en onherbergzame plekken te verkennen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik gewoon een fantastisch gaaf idee. Ja. Ja, maar ik vond vroeger het heelal ook heel interessant, maar ik ben er niet helemaal ingedoken zoals jij. Dus dat zit toch iets. Het is eigenlijk best makkelijk. Ik zou jou en trouwens iedere luisteraar wel eens willen aansporen om een keer, als je niks te doen hebt, mm-hmm, naar een volkssterrenwacht in de buurt te gaan. Oh. Dat zijn eigenlijk astronomieclubjes waar ze een hele hoop telescopen hebben staan en een hele hoop mensen die gek zijn van de astronomie en van de ruimtevaart. En als je het lief vraagt, kan je eens door de telescoop meekijken en meepraten over waar ze het dan ook over hebben, over de sterren, planeten, raketten, whatever. Ja. Dus als je het eens meer van zou willen weten, dat is een laagdrempelige manier om er eens mee aan te komen. Ja, wat leuk. Dat is een goed idee. Ja, gaan we een keer doen. Waar ik ook nog even met je over wilde praten, ik had ook nog iets gelezen over, dat heeft denk ik iedereen ook wel gezien, die raket van SpaceX. Daar is ook nog een hoop mee gebeurd, hè? Ja, nou goed, als je één groot verhaal van 2023 moet nemen, dan is dat wel de eerste lanceringen van Starship. Ja, en Starship heet het? Dat is de naam van dat ding. Het is de grootste raket ooit gebouwd en gelanceerd. Een idee van Elon Musk, omdat hij een groot raket wilde hebben waarmee je mensen met 100 tegelijkertijd de ruimte kan lanceren. Bijvoorbeeld voor die maankolonie waar ik net al even over had. Daarvoor hebben we dus een gigantische raket nodig die tot nu toe nog niet bestond. Daar wordt al jaren aan gewerkt. Maar er zijn behoorlijk wat uitdagingen te overwinnen. Vandaar dat ze dit jaar dachten van, goh, laten we de boel eens opstapelen, die raket. En gewoon het lanceren om te kijken wat er gebeurt. Mm-hmm. Nou ja, wat er gebeurt is, de eerste keer ontplofte die en de tweede keer ontplofte die ook. Gelukkig waren het wel succesvolle ontploffingen. De lanceringen waren namelijk wel geslaagd in de zin dat ze hebben laten zien dat alles wat ze wilden testen ook werkte. Ja, dan kan ik me nog herinneren dat die raket ontplofte en dat iedereen toch gewoon klappend in die controlekamer zat. Toen dacht ik, hij is toch ontploft? Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat gek klinkt. Maar de bedoeling was helemaal niet dat hij in één keer zou werken. Dat is namelijk best lastig. Ja. Het is rocket science voor een reden. Wat ze in eerste instantie wilden testen bij de eerste lancering is of die lanceerinstallatie, waar het dus vanaf opstijgt, of die lancering wel aankan. Nou, de conclusie was nee, helemaal niet. Die hebben ze opnieuw moeten bouwen en verzwaren. Ja. En het tweede wat ze wilden testen is of al die raketmotoren die onder die raket zitten, dat zijn er een hele hoop, of die het wel allemaal zouden doen. En of de raket dan recht zou vliegen en bestuurbaar zou zijn en zo. En dat bleek allemaal wel te werken. Okay. Later is die alsnog ontploft. Maar dat was pas nadat ze dingen hadden getest waar ze echt benieuwd naar waren. Ja, precies. Maar dan kost zo'n test natuurlijk ook bakken met geld. Ja, nou ja, dat klopt. Het kost een hele hoop. Maar omdat ze de raket niet helemaal hebben uitontwikkeld, hebben ze ook een hoop kosten bespaard. Mm-hmm. En ja, moet ik eerlijk zeggen, als je geldschieter Elon Musk is, ja, geloof ik niet dat je heel erg op de centen moet letten. Nee, dat is misschien ook waar. Ja. Nou, genoeg ontwikkelingen in 2023 dus. Wat verwacht je van 2024? Even met de blik naar de toekomst. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, nou, eerlijk gezegd ben ik vooral benieuwd hoeveel vertragingen er gaan zijn. In de ruimte duurt alles namelijk heel lang om te ontwikkelen. Je hebt maar één poging vaak om een raket of een satelliet te lanceren. Dus alles moet kloppen. En als er iets mis is, dan duurt het langer voordat je kan lanceren. Maar als alles volgens plan verloopt, dan gaan we een paar gave missies krijgen in 2024. De eerste is bijvoorbeeld een andere grote nieuwe raket die gelanceerd gaat worden. Dit keer niet gefinancierd door Elon Musk, maar door een andere rijke Amerikaan, Jeff Bezos. Die raket heet New Glenn, die door zijn eigen bedrijfje Blue Origin wordt gebouwd. En dat wordt ook een indrukwekkende grote nieuwe raket die ook deels herbruikbaar is, net als de raketten van SpaceX. Mm. En dat zou een grote nieuwe speler op de markt van de raket. Het is eigenlijk een soort nieuwe space race. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Dat is al een tijdje gaan en dat gaat ook zeker nog door. Allemaal rijke Amerikanen met de hobby dat ze graag raketten bouwen en de mensen de ruimte in willen sturen. Datzelfde zie je trouwens ook al met rijke Britten. Richard Branson heeft het bedrijf Virgin Galactic opgericht, waarmee ze dit jaar voor het eerst commerciële missies naar het randje van de ruimte hebben gestuurd. En daar kan je voor betalen om mee te gaan. Oh ja. Dus ja, het is wel echt iets dat miljardairs doen om elkaar af te troeven. Mijlpalen in de ruimte neerzetten. Maar ja, er zijn talloze interessante dingen op te vertellen over wat daarmee gebeurt. De competitie moet je alleen niet te veel vergelijken met die tussen Amerika en de Sovjet-Unie 50 jaar geleden. Die echte space race voor het eerst naar de maan. Ja. Want het zijn toch niet helemaal gelijke spelers. Elon Musk heeft een voorsprong op alle andere miljardairs. Mm-hmm. Ja, oké. Okay, ja. Maar ja, goed. Misschien stopt Musk er een keer mee en dan haalt die andere ze weer in. Maar goed, het is een soort moderne variant van de space race. Het maakt het in ieder geval wel spannend. Maar wat je eigenlijk vroeg is wat er volgend jaar allemaal gaat gebeuren. Precies. Doen. Nou, heel goed, Hugo. Kijk. Allereerst dus, als het goed is, de nieuwe lancering van die New Glenn, de raket van Jeff Bezos. Mm-hmm. Maar ook een andere spannende missie in Amerika. De NASA werkt namelijk al jaren om mensen terug te brengen naar de maan. Ze hebben ervoor een grote nieuwe raket bedacht. Die hebben ze eerder al getest lanceerd zonder mensen aan boord. Ja. Maar die willen ze volgend jaar gaan lanceren met mensen aan boord. Dan willen ze een rondje rond de maan laten vliegen. Oh. Om mensen weer voor het eerst sinds een halve eeuw in de buurt van de maan te brengen. Dat kost ook een fortuin waarschijnlijk. Ja, miljarden kost dat. Ja. De NASA is niet zo efficiënt met zijn geld. maar goed, het is wel heel indrukwekkend dat ze het weer gaan proberen. Ja. En dat ze die missie naar de maan, de bedoeling is dan om de maan heen te vliegen, niet om er te landen. Dat ze dat doen ter voorbereiding op het maanprogramma waarbij ze ook mensen naar de maan willen brengen. Mm-hmm. Maar goed, wat voor problemen ze daarmee gaan tegenkomen, dat wordt nog spannend. Ik verwacht dat het nog wel even kan duren voordat ze echt mensen zien lopen op de maan. Ja, dat gaat nog wel tientallen jaren duren waarschijnlijk. Wellicht. Ja. Nou, mag ik je heel erg bedanken voor je tijd, Hugo. En je enthousiasme, ontzettend aanstekelijk. Ja, geen probleem. Bedankt dat ik even mag vertellen. Ja, zeker. De radio. Zeker. Hugo Schavenzander, een hele fijne dag nog. Ja, fijne uitzending. Doei. And if I make it Now and Then van de Beatles hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, en dan is het tijd voor de Nachtkraker. En daarvoor gaan we terug naar 1969, het jaar van de eerste maanlanding. En deze historische gebeurtenis was ook in Nederland te zien op nationale televisie, met een combinatie tussen Amerikaans en Nederlands commentaar. Laten we even luisteren. Daar komt hij. Oké, would you verify the position the opening I ought to have on the camera? That what? Dat is nu omgedraaid. Oké, Neil, we can see you coming down the ladder now. Oei, oei, oei. Dat is niet goed. Hij probeerde het even. Probeerde even de afstand. Nog niet, hij gaat eerst in de schotel staan. Buzz, this is Houston. F2, I'm at 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. Hij staat nu op de schotel. The ladder, the limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches. En nog 2 inches ingedrukt. Poederachtige grond. Nog niet die eerste stap gezet, dat komt nog. Hij staat nog op die schotel. Nu. Nu gaat dat komen. Ai. Commentaar van Armstrong. One small step for man. En het veiligheidsslot zit erop. Nu, dames en heren, er is verder niet veel meer te zeggen. Apollo 11 is geland, veel mooie woorden zijn er gesproken, veel plezier is er geweest. U zult het allemaal voor zichzelf wel verwerken. Misschien zal het nog wel maanden duren voordat wij met ons allen gerealiseerd hebben wat er in de afgelopen 8 dagen is gebeurd. Gering is het niet geweest, het was een breekpunt in de geschiedenis. Het is alles meer gezegd, iets van deze orde zullen wij althans in ons leven niet meer meemaken. Laten we dus maar blij zijn dat we via de televisie, via de radio en via de pers hiervan getuigen konden zijn op de meest directe wijze die denkbaar was. De maanvlucht van Apollo 11 is voorlopig ten einde. Een lange weg van analyse staat nu voor de deur. De resultaten, die waarschijnlijk verbazingwekkend zullen zijn, zullen ons in de komende weken bereiken. Voor nu zeggen wij dank voor uw aandacht, voor het kijken naar al onze uitzendingen en graag tot ziens bij Apollo 12. Deze tune erbij. Ja, wat een gigantisch moment was dat in 1969. De landing, de maanlanding van Apollo 11. Je hoorde Neil Armstrong met die bekende woorden. Als je een chocoladereep wil winnen, dat kan tijdens deze Nachtkraker, moet je nog wel even goed antwoord geven op de volgende vraag. Wie gaf het commentaar bij die eerste historische stappen in het grijze maanlandschap. Nog net iets grijzer op de schimmige zwart-wit beelden van toen die hierbij horen. Maar de vraag is, wie gaf dat commentaar? Weet je juist de antwoord? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een bericht in de gratis NPO Radio 1-app. Maar ja, heel eerlijk, bellen vinden we wel ja, net iets leuker. Dus doe dat maar even, 0800-1121. Ik ben een ruimtevaart, ik zweef alleen door het heelal. Ik zie de aarde in de verte, weet niet of ik vlieg of val. Weet niet of ik vlieg of val. Ik ben voorbij de maan gevaren, ver voorbij de zwaartekracht. Nu dans ik hier tussen de sterren, ergens tussen dag. En nacht. Ergens tussen dag en nacht. De verbinding is verbroken en het keerpunt is voorbij. Zo dans ik verder van de aarde tot het einde van mijn dagen. Tot ik in het niets verdwijn. De ruimtevaarder, ik volg een koers die ik niet ken. Ik heb het recht om te verdwalen, zo kan ik worden wie ik ben. Zo kan ik worden wie ik ben. Onze wegen zullen kruisen, ergens ooit, wie weet misschien. Want het licht heeft zoveel kleuren en er kan zoveel gebeuren. En er is zoveel te zien. Ik heb mezelf losgelaten en het keerpunt is voorbij. Zo dans ik verder van de aarde tot het einde van mijn dagen. Tot ik in het niets verdwijn. Tot ik in het niets verdwijn. Geef me over aan de ruimte, geef me over aan de tijd. Ik heb mijn stad en land verlaten, zocht de relativiteit. Ik ken de uitgedoofde sterren, ken de snelheid van het licht. En ook al is het te verklaren, hier hebben woorden weinig waarde. Hier hebben woorden geen gewicht. Ik ben een ruimtevaarder. Ik zweef alleen door het heelal. Ik zie de aarde in de verte. Weet niet of ik vlieg of val. Ik ben een ruimtevaarder. Ik ben een ruimtevaarder. Ik ben een ruimtevaarder. Stef Bos met de ruimtevaarder. En ik kan je ook uitleggen hoe dat dan gaat hier bij Radio 1. Dat we dan muziek hebben en die duurt dan iets te lang of iets te kort. En dan moeten we snel iets anders vinden. En dan soms draai je ineens dingen dat je denkt van wauw. Nog nooit gehoord? Supermooi nummer. En dat had ik bij deze. Ruimtevader van Stef Bos. Was een mooi nummer, toch? De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, en dan nu weer over naar veel serieuzere en belangrijkere zaken. Namelijk de Nachtkraker. Ik stelde je de vraag. Wie gaf het commentaar bij de Nederlandse uitzending tijdens de eerste maanlanding in 1969? Nou, er werd echt volop gebeld naar de studio hier. Hoop appjes ook in de app van NPO Radio 1. Maar de allereerste die reageerde was Tineke. Een hele goede nacht, Tineke. Hallo. Hallo. Hey, je hebt echt snel gebeld, hè? Zit jij een soort van. Heb jij ons onder de sneltoets, s'nachts? Nee, helemaal niet. Oh, ik okay. ben atechnisch. Dus okay. ik druk gewoon. Maar misschien toch niet zo atechnisch dan je dan zelf denkt? Nou, misschien. Ja. Zit je al de hele dag te luisteren? Gedeeltelijk ja. Ik hoorde weer diverse bekende bellers voorbij komen programma Prem, onder andere. Ja, de nachtbellers hè, hier op Radio 1. Ja. Altijd leuk. Heb je ook het gesprek gehoord met Vincent Ike? Ja, maar ik ben geen beta. Oh, oké. Okay. Ja. Dus soms misschien moeilijk te volgen dan? Het heeft mijn interesse niet zo erg eigenlijk. Okay. Maar ik volg wel de randverschijnselen, zeg ja, maar. Ja, precies. Zoals precies. De allereerste Yuri Gagarin, Rusland en Neil Armstrong en dat soort dingen. Oh, ja. Die namen, die ken ik dan wel. Ja, tuurlijk, ja. Maar de vraag was 1969, die eerste maanlanding. Mm-hmm. Heb je hem meegemaakt, als ik vragen mag? Ik heb hem wel meegemaakt. Oké, en hoe was dat? Ik kan me daar niets bij voorstellen. Ik ben zelf 25. Dus... Spectaculair, hè? Ja. Ja. Ja. En ja, nou ja, dan gaan we ook maar gewoon naar het antwoord. Wie gaf het commentaar bij die Nederlandse uitzending? Weet je dat? Ik denk dat Henk Terlinge was. Met bijnaam Apollo Henkie. Ik kende die bijnaam dus helemaal niet. Oh, maar misschien, ja, dat is dan een soort blinde vlek of zo. Maar ik vond het zo leuk. Apollo Henkie. En dan heb je het dus over Henk Terlinge. Henk Terlinge. Ja, is jong overleden. Dat was wel een interessant figuur. Ja, ja. Nou, weet je, Tineke, ik zal je maar gewoon meteen zeggen. Je hebt het hartstikke goed. Oh, ja. Ik dacht, dat komt te dompen natuurlijk. Apollo Henkie. Nee, dus. Nee. Maar, ja. maar je hebt het helemaal goed. Dus die chocoladereep die komt zo snel mogelijk jouw kant op. Blijf nog even hangen. Want dan krijg je Boris van de redactie nog even aan de lijn. Dan kun je alle adresgegevens doorgeven. Okay. Yes? Dankjewel. Oké, nou, thanks voor het bellen, hè. Ja, graag gedaan. Dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, ik schuif even ook de schuif open hier van de regie. Boris, hebben we eigenlijk nog tijd voor een podcast? Of, ik denk dat we, als we nu zo instarten, het nog net redden. Oké, dan redden we het nog net. Dan doen we dat. Oh, niet dat. Dan doen we dat. Dan gaan we de vraag waarom planeten altijd rond zijn. Die wordt beantwoord in de podcast Alledaagse Vragen. Luister maar. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hey, Alledaagse Vragen, Jerome hier. Ik vroeg me af waarom planeten altijd rond zijn en geen andere vorm hebben. Alledaagse Vragen. NPO Luister. Jerome uit Utrecht, dankjewel voor je vraag. En ik zit hier met Lisa Dekker, podcastmaker voor Zemla. Lisa, hoi. Hey. Heb jij iets met het universum? Nou, helemaal niks. Ik denk wel soms, misschien één keer in de paar maanden, denk ik van... waarom besta ik? En dan kom ik altijd uit op een soort filosofische vraag van... ja, het universum, dat is zo groot en waar houdt het op? En heb je dat niet? Zeker, absoluut. Ik ga vandaag een beetje weg proberen te blijven bij die filosofie. Vandaag houden we het op de feiten. Oké. Okay. Als je dat goed vindt. Ja, ik ben van de feiten, hè, bij Zemla. Kijk, dat is inderdaad heel goed waar. We hebben het natuurlijk over de rondheid van planeten. En ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan. Maar alle planeten zijn natuurlijk rond. Zelfs de ring rondom Saturnus is rond. Maar zouden ze, denk je, ook ooit een andere vorm aan kunnen nemen, die planeten? Nou, ik ben er wel heel erg benieuwd naar. En misschien kunnen we ook wel voor eens en voor altijd de complottheorie dat de aarde plat is ontkrachten. Dat zou heel mooi zijn. En om antwoord te krijgen op deze vragen eigenlijk, belde ik met Govert Schilling. Hij is wetenschapsjournalist op het gebied van sterrenkunde en kan ons vertellen waarom de planeten eigenlijk rond zijn. Nou, het komt uiteindelijk allemaal door de zwaartekracht. Kijk, de zwaartekracht die wil eigenlijk alles zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. Het is echt een aantrekkende kracht. Als je nou voorstelt dat een planeet als de aarde bestaat eigenlijk uit een heleboel atomen, allemaal kleine deeltjes, die willen door de zwaartekracht zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht worden. En kleiner dan een bol kun je een verzameling deeltjes gewoon niet krijgen. Dus de zwaartekracht zorgt ervoor dat een groot hemellichaam, wat uit een heleboel deeltjes bestaat, dat dus heel veel zwaartekracht heeft, dat dat automatisch bolvormig wordt. En daarom zijn alle planeten rond. Ja, dus al die atomen en die deeltjes worden zo in elkaar gedrukt dat het dus een bol wordt. Precies, inderdaad. Dus een bol is dus de kleinste vorm waarin je iets kan krijgen. Zo gaf Govert nog het voorbeeld van een sneeuwbal. Dus wanneer jij een handje sneeuw zo klein probeert te maken, zal het eigenlijk altijd een balletje worden. En geen enkele andere vorm is net zo klein als een bolvormig object. Maar ik ben wel benieuwd of een hemellichaam dan ook een andere vorm aan kan nemen dan een bolvorm. Dat kan zeker. En dat staat of valt allemaal bij de hoeveelheid zwaartekracht. Je hebt bijvoorbeeld die zogeheten planetoïden, die ook wel eens asteroïden genoemd worden. Die kosmische rotsblokken die door de ruimte zweven. Die zijn maar een paar kilometer groot, of misschien enkele tientallen kilometers. Ja, die hebben te weinig zwaartekracht om bolvormig te worden. Dus dat blijven een beetje aardappelvormige, schonkige hemellichamen met allerlei uitstulpingen. Dus je hebt echt wel flink hoeveelheid materie nodig. Een groot hemellichaam wil het helemaal rond worden. En pak een beet boven de 500 kilometer ongeveer, is elk hemellichaam bolvormig. Alledaagse vragen. Maar als ik naar de aarde kijk, die is een beetje aan de polen, is die niet helemaal rond, helemaal perfect rond. Maar de zon, die ziet er wel echt perfect rond uit. Dat klopt, daar is niks aardappeligs aan. De zon die is inderdaad perfect rond. En misschien is dat wel ook wel het mooiste rondje in het universum. En volgens Govert zit dat zo. En een mooi voorbeeld van een perfect rond hemellichaam, ik moet eigenlijk zeggen vrijwel perfect, dat is onze eigen zon. En dat komt omdat de zon niet uit vaste materie bestaat, alleen maar uit losse gassen. En al die gasatomen die laten zich heel netjes rangschikken in de kleinst mogelijke vorm. Dus de zon is nou vrijwel perfect bolvormig. En je hebt sommige sterren, neutronensterren zijn dat, die zijn heel compact, die hebben enorm sterke zwaartekrachtswerking. Die neutronensterren die zijn nou volmaakter bolvormig dan wij het in een laboratorium na zouden kunnen maken. Dus, Jérôme, vandaag zochten we voor je uit waarom alle planeten in ons sterrenstelsel rond zijn. Dat heeft alles te maken met de zwaartekracht. Een planeet als de aarde bestaat uit heel veel atomen en die willen door de zwaartekracht zo dicht mogelijk naar elkaar toe komen. En kleiner dan een bol kan je een verzameling deeltjes niet krijgen. Er zijn zelfs hemellichamen die volmaakter bolvormig zijn dan dat wij ooit in een laboratorium na kunnen maken. Ja, heb jij ook een vraag? Wil je bijvoorbeeld weten waarom er nou een ring om Saturnus zit? Of heb je een andere vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram, @alledaagsevragen. Je kan ons ook mailen op alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoeken wij het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Israël zegt vandaag een extra controlepunt te openen om hulpgoederen in de Gazastrook te krijgen. Daarvoor zou de grensovergang Kerem Shalom opengaan. Die was dicht sinds de aanval van Hamas. Het land verwacht dat hierdoor 2 keer zoveel hulpgoederen Gaza kunnen bereiken. De Amerikaanse president Biden zegt meningsverschillen te hebben met premier Netanyahu van Israël. Dat bleek tijdens een receptie in het Witte Huis voor het Joodse feest Chanukka. Biden sprak over zijn decennia lange relatie met Netanyahu en dat de twee hun meningsverschillen hebben gehad, ook op dit moment. Hij ging daar verder niet op in. Vanuit de VS klinkt kritiek op Israëls handelen in de Gazastrook. Biden benadrukte wel dat zijn steun voor Israël onwrikbaar is. Bij een huis in Vlaardingen is rond middernacht een ontploffing geweest. Volgens de politie zijn de ramen en een deur van de woning gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. Afgelopen weekend werd bij hetzelfde huis een verdacht pakketje gevonden. Het gaat om de woning van een loodgieter. Op panden en voertuigen van zijn bedrijf zijn de afgelopen maanden vaker aanslagen geweest. De burgemeester van Vlaardingen stelde buurtbewoners gisteren nog gerust en beloofde extra toezicht. Het is onduidelijk waarom de loodgieter doelwit is. De Franse Tweede Kamer heeft tegen de omstreden migratiewet van president Macron gestemd. In de wet staan strenge maatregelen om het aantal illegalen te beperken. En ook zou het makkelijker worden om illegalen uit te zetten. De regering Macron heeft geen meerderheid in de assemblée. Zowel links als rechts had kritiek op het wetsvoorstel. Sommigen vonden die te streng, anderen wilden juist hardere maatregelen. Volgens critici wilde Macron met de strenge wet de radicaalrechtse Marine Le Pen de pas afsnijden. Zij scoort op dit moment beter in de peilingen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af met af en toe een bui. Het is tussen de 2 en 5 graden. De komende dag ook bewolkt, in de middag opnieuw regen en dan is het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 12 december. En je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Zometeen is Adrie Warmenhoven hier te gast. Hij is directeur van het IJsega Planetarium in Franeker. En ze hadden daar een heel bijzonder jaar. Ze werden namelijk uitgeroepen tot... ze kregen een plek op de werelderfgoedlijst. Dat gaan we zometeen uitgebreid bespreken. Maar nu eerst een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. De nacht van BNN VARA. Ja, vandaag vindt de laatste dag van de klimaattop van de Verenigde Naties plaats in Dubai. Dan kunnen we hopen dat er concrete uitkomsten worden gepresenteerd. Maar in de voorlopige slottekst, want die is al gepresenteerd, daar heeft EU-commissaris Wopke Hoekstra op gereageerd met het volgende. Hij zegt een paar goede dingen, maar in het algemeen duidelijk ontoereikend. Nou ja, laten we zien wat er vandaag nog verder gebeurt. Verder vandaag in Egypte lopen de presidentsverkiezingen ten einde. Egyptenaren konden vanaf 10 december naar de stembus. En vandaag is de laatste dag dat er nog gestemd mag worden. En de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol brengt een staatsbezoek aan Nederland. Hij komt hier op een uitnodiging van koning Willem-Alexander en blijft 2 dagen. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, zeker en wel. In de podcast Sinans Atlas worden we meegenomen naar de Waddeneilanden. Sinan gaat in gesprek met de voorzitter van de Waddenvereniging, Lutz Jacobi. De eilanden zijn het grootste getijdengebied en ons enige UNESCO natuurwerelderfgoed. En daarnaast zijn de eilanden het thuis van veel bijzondere dieren en herbergt het allerlei speciale herinneringen voor Lutz. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Jan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Iedere week maken we in dit programma samen met de gast een virtuele reis. En de gast van deze week ga ik alvast aan u voorstellen. Dat is voormalig Tweede Kamerlid Lutz Jacobi. Welkom Lutz. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Ik word altijd vrolijk als ik jou zie. Kijk, dat moeten we hebben. Dat is andersom ook zo. Lutz, in dit programma maken we een reis door bijzondere plekken. In oktober zijn we al naar Tibet, Haiti, Egypte, Oeganda en Armenië geweest. En wat ga jij daaraan toevoegen? Waar gaan we naartoe? Wij gaan naar de Wadden. Maar dat is toch geen buitenland? Zeker. Ik ga Fries praten als je zo doet. Lutz, wat is jouw band met de Wadden? Want die is niet mis, toch? Die band met de Wadden... Ja, de Wadden is ook heel veelzijdig. Hè? Als je het hebt over de natuur van de Wadden... of de beleving van de Wadden, of de duisternis. Of, ja, ik heb eigenlijk alles met alles van de Wadden. Maar ik wil wel... Wanneer begon de liefde? Ik wil net zeggen, ik wil heel eerlijk zijn. De eerste associatie met de Wadden was een boottochtje. Lekker naar het strand. Zon, een ijsje. Dat is bijna alle Friezen nemen hun kinderen wel eens een dagje mee naar Ameland. Of Schimmelkoog. Want jij bent in Friesland geboren? Ja, echt getogen. Waar? Bij Heerenveen. Ik ben echt een kettelijker. Heet dat zo? Kettelijker? Ja, kettelijker. Ja. Kettelijk, ja. En hoe zegt het in het Fries? Ook kettelijk. Ja, in Nederlands is het katlijk. Maar katlijk en dat ligt bij Heerenveen. Ja, Oranjewoud. Ja. Ja. Mooi gebied. Maar vanaf de haven van Harlingen is het wel ongeveer 60, 65 kilometer. Hoor. Dat is ook allemaal weer niet zo nabij. Maar ik denk, ja, we leven natuurlijk zo nabij die eilanden... Dus een dagtochtjes, als kind. Nou, er is geen puber in Friesland die niet een keer een woeste week op de Schelling heeft beleefd. Tenminste, was in die tijd zo. Wat kamperen. Wat is dat, een woeste week? Kamperen, alles doen wat God verboden heeft. dat hoort ook, tenminste toen hoorde dat zeker wel. Welk tijdperk is dit? Nou, dan was ik 16, 17, 18. Okay. Jaren 80. Ja, zoiets. Ja. Ja, zoiets. Zoiets. Ja, ik weet niet meer precies wat voor jaar. Maar goed, ik denk dat ik 15 was. Gingen we met de middelbare school, met de biologieleraar, naar de Zwarte Haan. Waar is dat? Dat is Noord-Friesland aan de Wadden. Het ligt in de Bilthoek. En dan had hij prikkers en zo, alles had hij bij zich. En dan gingen we kijken van wat er allemaal in het Waddenslik leeft. Kokkels en nonnen en dat soort dingen. En loop je allemaal tot dikke, tot aan je knieën in de slijk. En dan wordt het weer vloed op een gegeven moment. Maar dat vond ik al wel zo bijzonder. Ik dacht van, wat die vogels dan allemaal weer eten en zo. Hè. Maar je ging dus ook met je ouders daar naartoe als kind, of niet? Ja, naar Ameland. En mijn ouders gingen later zelf. En toen waren wij al zo groot dat we niet meer mee wilden. Toen werd de Schelling een grote liefde, ja. Ja, want het zijn een aantal eilanden. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is ook het gebied wat ik het slechtst ken in Nederland. Want ik ben alleen op Ameland geweest. Dat was voor werk. Ooit toen ik voor Zembla werkte, hadden we een programma over Ameland. Een pomphouder die al, weet ik veel, 20 jaar ruzie had met gemeente en tig procedures had gehad. Maar voor de rest ken ik het eigenlijk niet. Want we hebben natuurlijk Texel. Eerst heb je Texel, dan heb je Vlieland, Schelling, Ameland, Schiermonnikoog. En ja, we hebben nog één. Rotterdam. Nee, ja, maar daar komen geen mensen. Dit zijn ze. Ja, maar die is er wel, toch? Ja. Ja, je hebt ook Engelsman plaat. Maar heb je een vogelkijkhut. Hey, maar die Duitsers hebben ook wel de eilanden. Ja, die hebben ook al de eilanden. En ken je die ook? Nou, ik ken er eentje Sylt, maar daar zou ik echt nooit meer toe gaan. Hoe is... Waarom? Nou, het is heel druk. Het is heel toeristisch. Ja, heel toeristisch. Ik dacht wel van... Want ik werk nu bij de Waddenvereniging. Ja. Dat is dit jaar... Wat is dat voor een vereniging? Ja, dat is een vereniging die is ontstaan. 55 jaar geleden was er een heel vergevorderd plan... om Ameland en de Vaste Wal aan elkaar te verbinden. Een dubbele dijk met daartussen industrie en landbouw, ja. Weet ik wat. Toen was er een jongen van 16 jaar. Het lijkt wel een beetje Greta Thunberg verhaal. Ja. Een jongen van 16 jaar, hier uit Bussum. En... Die heeft met een hele grote briefkaartenactie... heeft die mensen opgeroepen van... jongens, de Wadden worden kapot gemaakt. Dat moeten we echt niet pikken. En welke jaren was dit? Dat was... wanneer was het? 55 jaar geleden. 55 jaar geleden. Of 55 jaar geleden. Dat was 67, denk ik. Ja. Wauw. Nee, 65. Ja. En die zei van, dit moeten we niet doen. Jongen van 16. Die is de oprichter van de Kees Wever, heet hij. Kees Wever. Hij bestaat hij nog? Ja, hij leeft nog. Ja, hij wordt hier vlak bij het Mediapark. Is hij ook nog, zit hij nog in de Waddenvereniging? Nou, hij is erelid, zoals het er gaat. En als er wat bijzonders is, bijvoorbeeld vorig jaar is de bosatlas van de Wadden. Dan wordt hij ook speciaal uitgenodigd. En er is een Kees Wever Wadpost gemaakt. Die staat. Bij Holvert, als je naar Ameland gaat, zie je hem staan in de verte. Wij koesteren die man. Uiteindelijk heeft hij dat heel goed gedaan. Want ja, dan kom je even van waarom zijn die Wadden zo bijzonder? Die Wadden, dat is natuurlijk duizenden jaren oud gebied. Hè? Vanaf de ijstijd en het zand en sliklagen en kleiplaten en noem maar op. Het is het grootste getijdengebied in de wereld. Zeg je dat? Ja. Het is onze enige werelderfgoed natuur. En waarom? Ja. Omdat door die getijdenwerking van eppenvloed... en omdat het aan de binnenkant ligt van die eilanden ook... is het een heel voedselrijk gebied voor die vogels. Mm-hmm. En die fourageerplaten. Miljoenen vogels komen van noord naar zuid, oost naar west en terug. Overal daar. Die Wadden zijn heel belangrijk voor hun. Dat unieke van dat getijdenwerking... Dat zou door dat idee van dat Ameland van die dijken... zou kapot gemaakt zijn. Ja. Dan is het echt helemaal weg. Ondertussen kun je ook zien... Je kan er naartoe lopen, toch, Lutz? Kan er naartoe lopen, ja. Dat is dan naar welke eilanden? Je kan naar Schiermonnikoog lopen. Ja. Maar doe wel met de gids, jongens. Anders... drijfstand ligt overal. Gewoon met de gids. Ik ben zelf van Holvende Ameland, vind ik de mooiste. Dus wel lang, ja. Maar het is echt superleuk. Ja. Hoe lang? Ben je wel een paar uur aan het lopen, hoor. Oké. Okay. Ik denk niet de kilometers, want je moet ook al... hangt af van de tijdstip van de dag en de hoogte van het water. En een beetje een leuke gids laat je tot aan je nek door de geul lopen. Is het zo'n gebied wat ondergewaardeerd wordt, vind je, in Nederland? Nou, of ontdekken we het nu, ook een beetje door corona? Ik moet zeggen, nou, eens kijken van de zomer. Ik denk dat het, ja, dat is ook een van de gevaren voor de Wadden. Nog nooit zo druk is geweest. Ja. We hebben trouwens ook de afgelopen maanden... Binnenlandse toeristen die niet naar het buitenland konden. Laten we naar de Wadden gaan. Ja. Ja, wat je natuurlijk hebt, zoals ik het ook als kind al had. Als je stapt op die boot, als het mooi weer is... dan zie je die wijdheid, het zonnetje, de zilte lucht. Dan ben je al in het buitenland, om het zo te zeggen. Dan ben je al van huis. En het is wel een beleving van vrijheid... Als je op Schiermonnikoog bent, dat is een van de meest duistere gebieden nog in. Het is het meest duistere gebied van Nederland. Als je daar op de boot zit en je vraagt aan iemand van, goh, waarom vind je zich Schiermonnikoog zo leuk? Heel vaak zijn het ook mensen uit buitenland, zo, Belgen. Die zeggen, oh, de duisternis, mevrouw. Ja, en zij hebben natuurlijk zoveel lantaarnpalen in hun land gekregen langs die snelwegen. Dus ik snap dat die man het dubbel waardeert. Nee, maar die worden. Als mensen weten hoe uniek het gebied het is, hoe uniek het is, ze zijn er een keer geweest, dan gaan ze er ook van houden. Dat is heel, heel bijzonder. Maar laten we even per eiland even afgaan. Hè? We beginnen bij Texel. Ja. Wat is er bijzonder aan Texel? Ja, want ik vind, als je kijkt voor de natuur. Is dat is de grootste eiland, hè? Ja, daar wonen wel de meeste mensen. Ja. Ja. Qua grootte denk ik dat de Schelling ook heel erg dicht in de buurt komt. In hun vierkante meters niet. Nee. Texel, ik vind zelf. De Slufter is heel bijzonder. Wat is dat? De Slufter, dat is een gebied op Texel waar je nog zeg maar de geultjes en. Dat is echt gewoon het natuurdeel. Ja. Het water komt nog naar binnen. Heel veel vogels zitten daar. Ja, als je echt zeg maar. De eilandnatuur wil zien, moet je naar de Slufter gaan. Ja. Ik vind het ook heel mooi op Texel. Ja, dat hoort bij die cultuur. Want Wadden is ook cultuur, hè? Als je kijkt naar die oude zee, zoals het oude Schild en de dorpjes. Al die dorpjes vind ik gewoon mooi. Ja. Wat is een favoriet dorp van je? Of wat oude Schild vind ik mooi. Ja? Ja, ja, ja. Vanwege dat daar de boten nog liggen. De relatie met. De visserij, ja, die trouwens heel erg veranderd is. Ja. Ik ben bevriend met een dochter van een van de vissers van Texel. En dat is al echt zoveel jaar geleden dat de oude vader al zei. Die visserij is heel erg gerobotiseerd, zeg maar. Hè? Ja. En hij zei van, er waren vroeger heel veel weken, maanden, dat gingen we niet, voeren we niet uit. Of omdat het weer slecht was, omdat de netten weer allemaal moesten herstellen. Of gewoon omdat we ook andere klusjes hadden. En dat is nou, ja, het is gewoon een. Het is heel intensief geworden. Ja. Maar ik vind de schapen op Texel ook. Vind ik ook mooi. Dat is echt leuk, toch? Ja. Van Texel gaan we naar Vlieland. Ja. Is klein. Ja. Overzichtelijk. Maar op Vlieland vind ik echt. Als je je hoofd leeg wil maken, ga naar de Vliehorst. En niet op de dagen dat de bommen geworpen worden door Defensie. Ja. Maar dat mag dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook nog, ja. Oefeningen. Ja, oefeningen. Ja. Ja. Het is het enige gebied waar ze bommen mogen gooien. En wanneer moeten we er niet zijn dan? Ja, dan moet je even kijken bij het ministerie van Defensie wat de bommendagen zijn. Maar Vlieland is echt supermooi. Een soort rustoord dus, ja, hè? Je moet wandelen, precies, daar. Precies, ja, wandelen. Je kunt het in één dag rondlopen, zeg ik altijd. Het is ook heel mooi om te fietsen. Ga lekker in het posthuis zitten voor heerlijke lunch of zo. Maar ja, ik ben een druk mens. Dat geldt ook voor. Ik vind Vlieland en Schiermonnikoog echt heel mooi. Mm-hmm. Maar ik ben na een dag en denk ik van, wil ik weer wat anders, weet je? Ja. En ja, je hebt maar één dorpsstraat. Dus echt voor de rustzoeker. Ja. En dat zijn ook de rustzoekers die daar naartoe gaan. Die daar naartoe gaan. Ja, en ook aan langs de Wadkant en de Kroonpolders zijn op Vlieland ook echt. Voor de natuurliefhebbers ook prachtige domeinen. Je noemde het al, Schiermonnikoog. Ja, gaan we heel verder. Eerst moeten de Schelling. Oh, we moeten even. We gaan stapsgewijs. Stapsgewijs. Sorry. Ja, we gaan stapsgewijs. Ja, de Schelling. Ja. Ja, Vlieland hebben we gehad hiermee. Ja. Ik doe natuurlijk alles en iedereen tekort, maar Vlieland is ook heel gezellig. Ja. Ze zijn allemaal wel gezellig. Te Schelling. Ja, ik vind de Bosplaat voor de rustzoeker. Oneindig lopen daar. Maar ja, als je op Westerschelling aangekomen bent. Bosplaat, wat is dat dan? Het is een groen gebied. Natuurgebied. Natuurgebied, ja. En dat is een broedgebied voor vogels. En ja, dat is echt voor de natuurliefhebber. Wat is nou een soort een favoriete vogel van jou? Ja, dat is heel gek. Ik vind die kleine strandlopertjes vind ik gewoon leuk. Die zo heel hard rennen. Dat doen we wel aan mezelf denken. Ja. Aan jezelf denken? Ja, de vuurtoren vind ik zo mooi. En ook dat die s'nachts. Ik mag er af en toe een keer even bovenop komen. Omdat ik in de Tweede Kamer gevochten heb voor het behoud van de bemensing van de vuurtorens. Okay. Het was in die tijd een heel raar plan om de vuurtorens op de eilanden allemaal te ontmantelen. En een gebouwtje in de polder te zetten hier compleet. Oh, wat jammer. Maar dat is dus niet gebeurd? Dat is niet gebeurd. Oh, nee, ik ben gek. Dat kan helemaal niet. Die vuurtorens horen bij de eilanden. En dus Terschelling en Schiermonnikoog hebben nog bemande vuurtorens. Ja. Dan gaan we naar... De Schelling moet ik natuurlijk ook even zeggen. Ja. Voor jongeren is de Schelling altijd nog wel een soort vrijheidsparadijs. Een paar weken in het jaar stroomt het helemaal vol. Dus als je jong bent, moet je naar... Ja, dat gebeurt wel. Ja, ik ben als jongere ook wel op Ameland geweest. Dat vond ik minstens zo... Oude mensen zoals ik, die moeten naar Vlieland. Nee, alle eilanden zijn mooi. Ja, okay. Ja, dat is ik kan me ook niet voorstellen dat er een betere ambassadeur is van die eilanden, Lutz, dan jij. Dat zou kunnen. Ameland hebben we nog niet gehad. Ja, Ameland, ja. Gaan ze systematisch beland. Ja. Ameland, daar ben je redelijk snel, hè. Drie kwartiertjes. Ik vind Ameland heeft ook meerdere dorpen. Nes, Hallenballen, heel aan het fietsen. Ik vind de Oert is het natuurgebied op Ameland voor de natuurliefhebber. Je kunt er oneindig langs strand lopen, leuke strandtenten. Mooie lange stranden ook. Lange stranden, ja, is op Schelling ook zo, hè? Ja. Is op Vlieland. Mooie witte stranden ook, hè? Ja. Echt heel mooi. En Ameland is, toen ik nog 16, 17 was, geloof ik, van mijn ouders, mocht ik eerst niet naar de Schelling. Ik had natuurlijk wel van gehoord dat Sodom en Gomorra was in die tijd. En dat was helemaal niet zo, maar dat dachten ze. En ik mocht wel naar Ameland. Ja. En dan had je nog apart meisjes en jongens, campings. Nou, ik heb er niks van gezien. Oh, die had je daar op Ameland? Ja, dat is precies. Nou, wat zijn nou leuke herinneringen aan Ameland? Nou, leuke herinneringen? Nou, we kamperen... Meisjescamping? Ja, nee, het wordt helemaal geen meisjescamping. Tenminste, viel me niet op. Weet je, we kamperen op Klein Vaarwater en vlak in de buurt had je een café. En dat was in de tijd dat Imca Marina het relatie met de campinghouder Imca Marina. En dan zo s'avonds 11 uur kwam Imca Marina in dat café. En dan duurde het 2 biertjes. En dan ging ze op de stamtafel. En dan zongen wij allemaal als gekkies mee van Goudgele Strand van Ameland en al die hits. En dat eindigde altijd in Polonaise, in Gekkenhuis. Dat was echt superleuk. En dan ging je naar Schiemelkoog. Ja. En dat is een eiland... Waarvan eigenlijk, het ligt op, zeg maar, het hoort bij Friesland. Ja. Maar de Groningers vinden eigenlijk altijd een beetje dat Schiemelkoog van hun is. Ja, ik snap dat ook wel. Ja. Maar er gaan inderdaad naar Schiemelkoog. Als het gaat om dagjes mensen. Heel veel mensen uit Groningen en ook stad Groningen. Heerlijke dag uitwaaien. En Schiemelkoog is net als Friesland. Je hebt één dorp. En dan, je kan er ook in één dag wel helemaal rondlopen. En ik ga je nu een hele moeilijke vraag stellen. Stel nou, je moet kiezen tussen één van die eilanden. Ja, weet je, er is niet te kiezen, want ze zijn allemaal zo onvergelijkbaar. Nou, laat ik dan zeggen, waar zou Lutz Jacobi oud willen worden? Ze zijn onvergelijkbaar. Zou je dat willen, op een eiland wonen? Nou, nee, ik denk niet dat ik het wil. Want het schijnt dat mensen die op een eiland wonen ouder worden, hè, in de wereld. Ja, nou, dan word ik maar minder oud. Ik wil heel graag een avondje... Een theater of een avondje naar de sauna of naar de voetbal. En dan is het onhandig op Zeiland. Voetbal, wat ga je wat? Heerenveen. Ja, waar je vandaan komt, daar ben je van. Ik denk eigenlijk, dat vind je natuurlijk niet aardig, ik zeg maar. Ik denk dat ik op allemaal wel oud kan worden. Ja. Niks mis mee. Als jij er woont, is het nog gezelliger. Ja, nou ja, als jij er woont, kom ik af en toe langs. Ja, maar... dat lijkt me gezellig. Hoe is het eigenlijk met de bescherming van het gebied, Lutz? Nou, is dat goed of nee. Moeten we ons zorgen gaan maken? Je moet je echt zorgen maken. Echt? Ja. Waarom? Waarom? Omdat er, ik wil je niet vermoeien met allemaal van beleid van vroeger. Nee, maar. Maar er ligt niet een echt goed kader voor het Waddengebied van waar liggen de grenzen voor het gebruik. En dat betekent dat alles en iedereen die geld kan verdienen aan het Wad... die wil daar bouwen of die wil daar... Er ligt nou bijvoorbeeld weer een voorstel voor energie onder water en zo. Ja, wat doet dat met die getijdenwerking? Zoutwinning is nog, mag helemaal niet eens in de wereld erfgoed, maar dan doen ze het vanaf de buitenkant. Nou, er ligt weer een nieuwe vergunning aanvraag. De gaswinning bij Ternaart is nog steeds niet uit. Dat ik denk, hou eens even op. Ja. Dat moet je helemaal niet eens willen. Bescherm dat gebied. Want ik bedoel, waarom zijn we daar zo tegen? Nou, ik vind sowieso principeel winning in de wereld erfgoed natuur. Ja. Heb je je verstand wel? Maar goed, als dat dan, doorgedrukt wordt... dan denk ik van, ja, maar weet je, wat doet dit met de getijdenwerking van het gebied? En wat doet dit met ook andere vergunningen die je alweer hebt afgegeven? Als je zoutwinning doet, weet je zeker, geldt ook voor gaswinning... dan gaat op een gegeven moment die fourageerplaten zakken. Ze zitten daar ook vlak bij de ballastplaten met dat soort winning. Want wat gebeurt er als die platen gaan zakken? Als die platen gaan zakken, kunnen die vogels daar niet meer fourageren. Mm-hmm. Nou, daarmee doe je, vind ik, een van de kernwaardes van het gebied. Dan doe je ernstig tekort. En dan komt bij... nu is dat nog niet echt aan de orde, want het lijkt eerder nu een soort van verdroging gaande. Maar de klimaateffecten op die wadden, die zullen groot zijn. Merk je dat nu al of niet helemaal? Je merkt het nu juist. De waterspiegel gaat stijgen. Je merkt het ook in als de watertemperatuur stijgt, krijg je ander soort type. Ja. Type beesten, ja. Die vertrekken. Waar wij dan naar kijken is dat als die voor de zeerplaten, zeg maar, ook door deze winning, wat niet nodig is. Je moet dat gebied met rust laten om die getijdenwerking zo goed mogelijk haar functie te doen. En ga dat niet verstoren. Ja. Dat is mijn principe. Als wij geld ergens inzien natuurlijk. Ja, intensief toerisme. Ja. Geeft ook heel veel spanning. Ik werd gisteren maar nu met corona natuurlijk nog meer, hè? Want veel mensen zijn gewoon in het land zelf op vakantie. Als mensen er komen voor de rust te zoeken, dan kan het denk ik nog wel ook aan deze kant van de Wadden veel hebben. Ik zou zelf zeggen van ga aan deze kant van de Wadden ook mooiere fietsroutes maken met stopplekken en belevingsplekken, noem maar op. Dat is aan deze kant eigenlijk nog steeds nul. Ja. Er is ook een beetje goed nieuws. Namelijk dat de zeehond is van de lijst met bedreigde diersoorten af. Ik vind dat echt best wel mooi nieuws. Het is heel mooi nieuws. Hartstikke lief dier ook. Het is het enige dier wat goed gaat op de worden. Ik zou ook zeggen hulde alleen in het hart nog. Voorgaande jaren. Ja. Er waren volgens mij in die tijd... er was het milieu van de Wadden heel... heel slecht. Ja. Zo vanaf de Rotterdamse haven komt het ook weer de war in, zeg maar. Het milieu was heel slecht. Veel vervuiling ook. Veel vervuiling, ziektes en weet ik het. Dat is echt allemaal ver voor mijn tijd, zou ik maar zeggen. Maar daar heeft toen Leni het Hart, denk ik, heel hard aan getrokken om de zeehonden, zeg maar, te redden. Maar ondertussen, zoveel jaren later, kun je stellen dat de grijze zeehond en de gewone zeehond, die doen het goed op het wat. Maar ze hoeven niet alleen van het wat te eten. Er zijn onderzoeken naar geweest van dat de zeehond soms aan voedsel op de Noordzee haalt, soms uren weg is. Is en, die zeehond, komt die dan ook op Terschelling, waar het Sodom en Gomorra is? Nee joh, dat is niet aardig. Is dat gewoon het eiland ook voor die zeehond? Die liggen daar heerlijk op het strand. Ja, ja. Als ik er wel een paar foto's van zo af en toe kom. Maar, mensen, maar het is mooi nieuws, toch? Het is heel mooi nieuws, ja. Maar ze zijn zo... de stand is zo goed. Ja. Daar is ondertussen, ik dacht dat het begin deze zomer is geweest, een zeehondenakkoord gekomen. Een zeehondenakkoord. Ja, dat heet een zeehondenakkoord, omdat er toch altijd verschil van mening is. Er zijn mensen die vinden dat elke zeehond, naar het zeehondencentrum moet komen om verzorgd te worden. Maar je moet ook oppassen dat je de soort niet verzwakt. Dus zieke zeehonden of dat soort kwesties, daar is heel veel discussie over geweest. Wanneer wel en wanneer niet. In ieder geval worden de mensen heel erg opgeroepen om alle pups... Ja. Huilende pups die soms op haar moeder zitten te wachten. Blijf eraf, laat ze met rust. Want het is een hele grote zekerheid dat de moeder wel weer terugkomt. Alleen die zenige uren weg. Luts, we hadden het heel erg over wandelen op de Wadden. Hè. Dat kan eigenlijk op al die eilanden. Maar de Wadden wandelen zelf ook. Wat is dat? Ja, die bewegen. Hoezo bewegen? Ja, het zijn natuurlijk klei zandlaag door de stromingen van de zee. Het verschuift. Ja, bewegen ze zich oostwaarts. Ja. En ook weer terug. Nou, dat is wat minder aan de orde. Maar ik probeer die afkalving tegen te gaan. Is dat erg, dat ze bewegen? Nou, het is niet heel erg, maar je moet natuurlijk wel... Ik denk dat het minimaal is, toch? De bescherming, ja, is het minimaal. Maar je moet wel ook zorgen dat de Wadden natuurlijk hun veiligheid niet in het geding raakt. Er gaat ook een heel verhaal over, een Romeins verhaal over de Wadden. Ken je dat? De Romein Plinius, zegt dat goed? Zei heel lang geleden. Even kijken. Ja, dat is een heel verhaal. Dat ga ik niet voorlezen. Maar het gaat erom dat er dus Romeinen waren op die eilanden. Ja, ergens gaat even een luikje in mijn hoofd over open. Ja. Dat ik dat... verrassend. Ja, nou, dat heb ik wel een keer van gehoord. Verdwaalde Romeinen op het wat. Ja, maar ja, je kon natuurlijk ook wel in die tijd ook wel naar de eilanden. Nou, zeker naar Ameland kon je lopen. Er waren momenten in het jaar dat je er gewoon naartoe kon lopen. Ja, en ik vond verrassend om toen ik dat las. De Romeinen kwamen overal. Dat sowieso. Plinius, de jongere, zei heel lang geleden... Op de Wadden bewoont dit miserabele ras Levend in hutten gebouwd op de gekozen plekken, lijken ze op zeelieden en schepen als het water het omringende land bedekt. Maar op schipbreukelingen als het getij zich heeft teruggetrokken. En rond hun hutten vangen ze vis die proberen te ontsnappen met het aflopende getij. Het is voor hen niet mogelijk om de kuddes te houden en te leven op melk zoals omringende stammen. Nou ja, het is niet een hele fijne beschrijving van die eilandbewoners, hè? Een soort barbaren. Ja, maar dat geldt denk ik ook voor heel veel plekken langs de kust in Friesland en zo. Ja. Hè? Langs de kust in Noord-Holland. Ja. Dat is, zeg maar, als er wat te eten was, ja, dan waren er ook mensen. Hè? Dan kwamen er ook mensen op af natuurlijk. We hadden het net een beetje over het toerisme, hè? Want het was best druk daar. Hoe was het eigenlijk afgelopen zomer? Nou, ik moet zelf zeggen dat ik afgelopen zomer voor het eerst in mijn leven niet op een van de eilanden ben geweest. Niet? Nee. Waarom? Ik dacht, nou ja, dan moet ik met zo'n mondkapje op die boot. Ja. ik kom er wel weer als de corona voorbij is. Ja. Hoe zat het nou? Wel, je zegt ja, corona en mondkapje, maar Schiermonnikoog was lange tijd de enige gemeente zonder corona. Ja. Hoe verklaar je dat? Gewoon omdat er te weinig mensen wonen? Of? Nou, al die eilanden waren langere tijd zonder corona. Dat heeft echt. Ik denk pas in de zomer kwam het een beetje, zeg maar, een aantal gevallen. Nou, hoe dat komt. Ja. Ik denk dat. Eilanden. Dat moet jij weten als oude directeur van de GGD. Ik ga je niet alle geheimen vertellen van de eilanden. Maar de eilanders die werken natuurlijk ook op de vaste wal. Eilanders hebben natuurlijk ook. Daarin hun contacten. Er wonen minder mensen. Toch? Ja. Dus je bent meer buiten en zo. Dus heb je sowieso de noordelijke provincies. We hebben steeds toch wel het meest gunstige. Ja, nog steeds eigenlijk, hè? Ja. Wij hebben denk ik ook dat we minder met openbaar vervoer gaan. De eilanders gaan natuurlijk wel met de boot. Ja. Maar ja, als er geen toeristen zijn, zitten ze wat meer uit elkaar natuurlijk. Ja. Misschien hebben ze wel heel goed afstand gehouden. Niet met elkaar vreemd gegaan, weet ik het allemaal. Dat laatste is heel belangrijk. Ja. In het verleden wilde men de zee nog wel eens droogleggen. Is er nu nog iemand die dat in zijn hoofd haalt? Nee, een van de meest gekke ideeën dit jaar was het toch, maar het is alweer weg hoor, was een tunnel onder het Wad door naar Ameland. Ja. Nou ja, je kan dat verhaal uit ontstaan van de Waddenvereniging. Ja. Dat kun je daar ook. Zeg maar op die manier naar kijken. En in 1965 hebben ze ook eigenlijk de wadden willen droogleggen. Dit was het begin, om het zo maar te zeggen. Ja. Een hele brede strook met twee dikke dijken. Landbouwgrond ertussen, nog een beetje leuke recreatie. Dat was eigenlijk gewoon een drooggedachte. Ik wil naar de Wadden, Lus. Je hebt al die eilanden heel prachtig beschreven. Maar wat is de eerste plek waar ik naartoe moet van jou? Nou, ik denk wel dat je allereerst eens even. Het is het dichtste bij. Kun je het snelste doen? Ga eens even naar Texel. Texel. Ga lekker naar de Slufter. Naar de Slufter. Pak een fiets. Ja. Ga even een oude Schild. Ja. Even een visje doen daar. En nog even op de Koog rondneuzen. Dan heb je, denk ik, al even een heerlijke frisse neus gehaald. Valt er nog wat te knabbelen daar? Ja, echt? Zeker. Wat is typisch eten? Vis. Visje op de Texel is sowieso nodig, hè? Ja? Ja? En wat moet ik dan eten? Nou, ik zou zeggen scholletje of zo. Scholletje. Oké. Ik kan eigenlijk nog wel een paar uur door met je over de Wadden. Maar ik denk, als dat hele corona voorbij is, ga ik met jou wandelen. Ja, lijkt me hartstikke goed. Op een van die eilanden. Goed idee. Goed idee, hè? Ja, fietsen vind ik nog leuker. Oké, dan gaan we fietsen. Nou, dankjewel, Lutz. Dankjewel, lieve luisteraars. Als jullie denken, nou, wij hebben ook een fantastisch verhaal, mail ons dan naar sinansatlas@bnnvara.nl. En tot volgende week. Lutz, we eindigen altijd met een gedicht of muziek. Maar we eindigen, denk ik, met muziek. Of, wacht even, misschien wel vogelgeluid. Ja? Dit lijkt me een geweldig goed idee. We gaan nu luisteren naar vogelgeluiden. En het komt uit de podcast Binnenste Buiten, de geluiden van Nederland. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black. This moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird van de Beatles. En dat was allemaal het einde van een fragment, of eigenlijk de hele uitzending van Sinans Atlas met Lutz Jacobi over die prachtige Waddeneilanden. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, in het rijtje van de Taj Mahal in India, de Chinese muur en de Grand Canyon staat dit jaar ook het IJzinga Planetarium in Franeker. De droom van het wetenschapsmuseum kwam dit jaar uit. Het IJzinga Planetarium staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Aan de lijn heb ik Adrie Warmehoven, directeur van het planetarium. Een hele goede nacht, Adrie. Ja, goeienacht. Goeienacht. Wat fijn dat je zo vroeg voor ons op wilde staan. Ja, met alle plezier. Ja, van harte gefeliciteerd nog, hè, met die mooie erkenning. Ja, fantastisch. Het was echt een geweldig moment na een hele lange aanloop. Ja, ja, ja, hoe lang was de aanloop? We hebben er 20 jaar over gedaan. 20 jaar? Ja. Wow, man. Dan moet ik wel zeggen dat we zijn in 2003 begonnen. Idee van de bestuurslid om te kijken of een dergelijke status mogelijk was. Mm-hmm. En toen hebben we de eerste 7 jaar gebruikt om zeg maar in Nederland te overtuigen van onze werelderfgoedwaardigheid. Ja. Omdat uiteindelijk een land een nominatie inbrengt bij UNESCO. Oh, dus Nederland moet dat dan indienen? Klopt, ja. Oh, ja. Ja. Hoe voelt dat nu om in zo'n lijstje te staan? Ik zei net al, Taj Mahal, Chinese muur, Grand Canyon, dat is niet niks, toch? Dat is prachtig als het planetarium daar zo tussen staat. Dat is echt, ja. Echt fantastisch. Ja. Hebben jullie het grootst gevierd? Ja, we hebben het op de dag zelf, op 9 september... gevierd met alle medewerkers en bestuur. Mm-hmm. En dan merkte je ook gelijk dat in de stad Franeker het gewoon enorm leefde. Er werd taart langsgebracht. Mensen kwamen bloemen brengen. En de dag erop was toevallig de opening van een feestweek in Franeker. En toen hebben we, ik denk met zo'n 1100 mensen, een glas champagne getoast. Op deze nieuwe status. Ja, ja. Hey, voor de mensen die nog niet in het IJzinga Planetarium zijn geweest, en dan kan ik je nu alvast vertellen, daar ben ik er één van. Jullie planetarium is vernoemd naar IJzinga. Wie was hij? Nou, IJzinga was een Fries uit Dronrijp, een dorp tussen Franeker en Leeuwarden. Een wolkammer van beroep. Dat betekent dat hij schapenwol verwerkte. En ja, sterrenkunde en wiskunde waren min of meer zijn hobby. En op een gegeven moment is er een mooie planeetsamenstand. Een aantal planeten en de maan staan vlak bij elkaar. Er ontstaat wat onrust over die samenstand. Wat voor onrust dan? Nou, mensen hadden het idee dat door die planeetsamenstand misschien de aarde wel eens zou kunnen vergaan. Oh. En er verschijnt een boekje, wordt aangekondigd in de Leeuwarden Courant. Nou, er ontstaat een discussie over. En IJsgaard die speelde al wat langer met het idee van, nou, misschien kan ik mijn kennis wel omzetten in een bewegend model van het zonnestelsel. Nou, die samenstand moet net dat duurtje zijn geweest om te besluiten om in zijn woonkamer een compleet bewegend model van het zonnestelsel te maken. Oh. En dat heeft hij uitgevoerd. Het complete zonnestelsel 1000 miljard keer verkleind. 1000 miljard keer? Ja, anders past het niet in zijn woonkamer. Ja, dat snap ik, ja. Ja, en wat je dus ziet als je die kamer binnenstapt, dan zie je aan het plafond de zon hangen. En eromheen de banen van de toen bekende planeten. Maar je kunt ook aflezen bijvoorbeeld welke dag het is, hoe de maan eruit ziet, hoe laat de zon vandaag opkomt. Allerlei gegevens zijn daar doorlopend aan het plafond af te lezen. Oh ja. Maar hoe wist deze man dat allemaal? Hoe kon hij dat? Nou, als kind had hij dus een grote fascinatie voor deze onderwerp. Hij las boeken die er beschikbaar waren. Mm-hmm. Zijn vader had ook veel interesse in. Die heeft hem daar wat mee geholpen. Nou, op een gegeven moment zagen zijn ouders dat ze hem niet verder konden helpen. Toen hebben die ervoor gezorgd dat hij wat bijles kreeg van iemand die hem meer kon leren. Ja. En zo heeft hij stapje voor stapje het zich aangeleerd. Ja, en heeft hij dus uiteindelijk een planetarium gebouwd? Want dat is dan hoe het heet, hè, die hele opstelling. Klopt. Ja, een planetarium, ja. Hoe gedetailleerd is dat model? Nou, het is bijna onvoorstelbaar gedetailleerd. 1 millimeter, 1 miljoen kilometer werkelijkheid. En je ziet dus echt precies hoe Mercurius in 88 dagen rondgaat. Hoe Saturnus er bijna 30 jaar over doet. Je ziet elke dag langzaam maar zeker de schijngestand van de maan verschuiven. En dat allemaal aangedreven door een enorme radenwerk van houten wielen en duizenden spijkers. En de Friese staatklok die het allemaal aandrijft. Ja, want dit zit dus allemaal met tandwieltjes aan elkaar vast. Wat ik dan fascinerend vind, wat je zegt nu, de Mercurius is dan 88 dagen, zeg je? Klopt, ja. Ja, en Saturnus 30 jaar, dus dat, ja. Die tijden zijn ook nog eens op elkaar afgesteld. Ja, al die onderlinge functies zijn allemaal onderling met elkaar verbonden. Dat is, als je realiseert, is dat razend knap. Ja, onmogelijk klinkt het voor mij als ik heel eerlijk ben. Ja, nou, we merken ook aan onze bezoekers, de monden vallen letterlijk en figuurlijk open als ze dat planetarium bekijken. Ja, en die IJsinga die maakte dat planetarium dus in zijn eigen woonkamer. Is die dan nog precies zo intact zoals hij hem maakte? Ja, het wordt al bezocht sinds 1781. Dat was het jaar totdat IJsinga klaar was met zijn planetarium. Mm-hmm. Dus dat is 242 jaar geleden. En er is altijd voor gezorgd. IJsinga was de eerste. Daarna heeft hij zijn zoon opgeleid. En zo is dat doorgegaan in de familie tot 1922. Mm-hmm. En toen zijn er mensen van buitenaf aangetrokken, waaronder ik nu. En het wordt altijd bezocht, er is altijd aandacht voor geweest. En wat je als bezoeker ziet, is wat IJsinga in die tijd gemaakt heeft. Ja, ik zat nog even na te denken. Je zei van inclusief ikzelf die daartoe aangetrokken is. Ja. Hoe komt dat dan bij jou persoonlijk? Nou ja, ik werkte vroeger in het planetarium in Amsterdam. Is dit Gaasper Parken, later bij de dierenartsen. En ik was dus op de hoogte van dit prachtige planetarium. En toen mijn voorganger met pensioen ging, heb ik eigenlijk simpelweg gesolliciteerd. Ja, en dan is de rest geschiedenis. Ja, je had natuurlijk het perfecte profiel. Ja, hij heeft al best veel ervaring opgedaan in Amsterdam. Ja. Het planetarium sprak me zo aan, die zeggingskracht, die prachtige functie die het heeft om mensen enthousiast te maken over dit prachtige onderwerp. Ja. Dus, ja. Nee, want dat wilde ik eigenlijk ook nog wel weten. Want het is natuurlijk, het is super knap dat hij het allemaal gemaakt heeft. En het ziet er zeker fantastisch uit. Ik heb een paar foto's gezien. Ik ben er zoals gezegd nog niet geweest. Wees welkom. Nou, dankjewel. Maar wat is het doel van dat planetarium op dit moment, buiten het enthousiast maken van mensen? Of is dat het doel? Ja, dat is het. Het is het meest enthousiast maken over sterrenkunde. En ja. Je hoeft er niet een hardcore sterrenkundige voor te zijn. Want het is een heel mooi, laagdrempelig museum geworden. Ja. We hebben in de loop der tijd twee naastgelegen panden eraan toegevoegd. En je kunt er heel veel leren over de sterren, over de planeten. Ook voor kinderen ontzettend aantrekkelijk. Ja, het is echt de bedoeling om de mensen wat mee te geven over, over de sterrenhemel boven ons hoofd. Ja, ja, prachtig. Ja, we hebben het hier in deze uitzending net een uur lang met Vincent Ike gehad over dat heelal en hoe bewonderenswaardig het allemaal is. Dat we daar zoveel en tegelijkertijd nog zo weinig van afweten. En hij noemde voor de uitzending ook al even het planetarium als voorbeeld daarvan. Van, ja, ga daar eens langs. Leuk om te horen, ja. sinds die toekenning, want die is er nu, hè, die UNESCO Werelderfgoedlijst, is er sinds die toekenning nog wat veranderd bij jullie? Is het ineens reuze druk in Franeker? Het is behoorlijk drukker geworden, ja, dat is duidelijk. We zaten de laatste jaren rond de 65.000 bezoekers per jaar. Mm-hmm. Wat natuurlijk best een groot aantal al is. Ja. En sinds die toekenning in september is dat behoorlijk toegenomen. Maar mensen kunnen goed terecht. Maar het is wel van belang om van tevoren even een kaartje te reserveren. Ja, precies. Op de website. Ja, precies. Nou, dat snap ik. Hey, Adrie, ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd deze nacht. En kom ik binnenkort wel gewoon een keer langs. Nou, laat het rustig. Dan moet ik wel even een kaartje reserveren. Dat is heel goed. Ja. Hey, dank je wel voor je tijd en voor het vroege opstaan. Adrie Warmhoven, directeur van het Planetarium. Nog een hele fijne nacht, hè. Ja, hetzelfde. Dankjewel. En dan gaan wij je luisteren op Radio 1 naar Trouble van Coldplay. Oh no, I see a spider web is tangled up with me. And I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Trouble van Coldplay hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Hoe zei ik dat nou weer? Radio 1. We zijn ook al bijna 3 uur bezig hier tijdens deze nacht van BNN VARA. We gaan nog naar een alledaagse vragenpodcast. Heel TikTok was namelijk in paniek. Sommige influencers die waren ervan overtuigd dat we een aantal weken geen internet zouden hebben vanwege een zogeheten zonnestorm. Uiteindelijk bleek het vooral letterlijk een storm in een glas water. Maar ja, wat is een storm, zonnestorm eigenlijk? En hoe kan het dat we daar op aarde last van hebben? De makers van Alledaagse Vragen zochten het voor je uit. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN VARA. Hoi, Alledaagse Vragen. Ik zag op TikTok dat allerlei influencers zich zorgen maken over de zonnestorm. En dat dat misschien zelfs kan betekenen dat we eventjes geen internet meer hebben. Maar ik vraag me eigenlijk af, wat is een zonnestorm en waarom hebben wij op de aarde daar last van? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel Sam voor je vraag, David. Influencers over de hele wereld die maakten zich zorgen, want deze zonnestorm die zou ervoor zorgen dat we wekenlang geen internet zouden hebben. Maakte jij je ook zorgen? Niet zoveel als de influencers, maar ik vond het wel een beangstigend bericht. Wij hadden ons werk niet kunnen doen dan. Nee, wij waren klaar geweest. Wij hadden vakantie gehad. Heerlijk een paar weekjes eigenlijk. Oeh. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Uiteindelijk viel het gelukkig hartstikke mee. En bleek het eigenlijk meer om een storm in een glas water te gaan. Maar het blijft een fascinerend onderwerp. Want wat is zo'n zonnestorm eigenlijk precies? Dat vroeg ik aan Michiel Brentjens. Hij is radioastronoom en houdt het ruimteweer nauw in de gaten. De zon is ontzettend groot en krachtig. Dus als er op de zon iets ontploft of er gaat een andere snelle stroom gas van de zon vandaan, dan verstoort die het gas, een soort van lucht, zeg maar, in ons zonnestelsel. En komt dat gas met een grotere vaart bij de aarde aan. En de ruimte is leger dan de aarde, maar niet helemaal leeg. Dat gas dat waait wel degelijk tegen onze dampkring aan. En het bijzondere van het gas wat van de zon naar ons toekomt, is dat het een zogenaamd plasma is. En dat is dus gas wat stroom kan geleiden. Net zoals je dat gewend bent van metaal. Je zag deze week ook wel eens van die animaties van hoe zo'n zonnestorm er dan uitziet. En dan zie je eigenlijk hele kleine balletjes gas zo uit de zon spuwen. Ja, de zon is zo groot dat die kleine balletjes gas misschien al de grootte hebben van een land of een continent. Ja, ik denk dat wij ook niet helemaal doorhebben hoe wat voor een invloed de zon eigenlijk heeft op ons aarde. En ja, nu viel deze zonnestorm eigenlijk wel mee. Maar je hebt ze in allerlei verschillende gradaties. Deze storm die wel eens 0 of 1. Maar wat voor invloed heeft zo'n storm nou eigenlijk als het niveau 5 bereikt? De categorie 5 kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld slecht beveiligde stroomnetwerken zelf stroom op gaan wekken. Dus dat je draden stroom gaan maken, niet eens je centrales. Nou ja, daar is het allemaal niet voor gebouwd. Dus dan zullen er hier en daar wat transformatoren kunnen doorbranden, waardoor je tijdelijk zonder stroom zit. In een categorie die zeg maar ongeveer eens in de eeuw voorkomt, dat dan een groot deel van de infrastructuur ter hoogte van Nederland en noordelijker kapot zou kunnen gaan als er geen maatregelen worden genomen. Moet je je voorstellen wat een kracht erachter zit. Die zon die is miljarden kilometers ver weg en er komt gas met zo'n snelheid op ons af dat het hele stroomnetwerken kan platleggen. Het is bizar. Ja. Maar je hoorde Michiel al zeggen, dat gebeurt alleen als er geen maatregelen worden getroffen. Gelukkig wordt het ruimte weer nauw in de gaten gehouden door het KNMI. En onder andere door Eelco Bos. Dus wij hebben een systeem ingericht waarbij we continu informatie binnenkrijgen over wat er gebeurt in het ruimte weer. En als er bepaalde drempelwaarden worden overschreden, dan sturen wij een bericht uit. En dat doen wij in samenwerking met de crisiscoördinatiecentra van de Rijksoverheid bij de verschillende ministeries. Heel interessant dat dit gewoon het weer op de zon gewoon vanuit het beeld in de gaten wordt gehouden. Ja, en zij zorgen dus voor dat het terechtkomt bij de juiste instanties en organisaties, zodat het niet uit de hand kan lopen in Nederland. Alledaagse Vragen. Zoals je al eerder hoorde, zonnestormen met een hoog risicofactor die gebeuren eigenlijk niet heel vaak. Eigenlijk maar 1 keer in de 100 tot 150 jaar. En ik vroeg aan Michiel, de radioastronoom, of er al eerder een zonnestorm is waargenomen in de geschiedenis. En in de 19e eeuw is er een grote zonnestorm geweest. Dat heette de Carrington Event. Nou, de sterrenkundige die dat bestudeerd heeft. Die was dusdanig heftig dat de telegrafisten bijvoorbeeld echt een schok kregen als ze aan het seinen waren op dat moment. Alleen was halverwege de 19e eeuw had de aarde bepaald niet zoveel elektrische infrastructuur. Dat was er gewoon niet. En nu zitten we in een hele andere situatie. Moet je je voorstellen dat iedereen die op een toetsenbord zit opeens een schok krijgt? Ja, bizar. Je kan bijna niet voorstellen wat dat gaat doen. Maar ja, nu zijn er veel meer elektrische apparaten dan in die tijd. Mm-hmm. Hebben we dan juist een groter probleem? Of worden al die elektrische schokken ook een beetje beter verdeeld? Dat is interessant. Dat vroeg ik ook aan Michiel. Nou, wat nu wel interessant is, is dat die zonnestormen een groter effect hebben als de stroomkringen groter zijn. En wat we nou aan het doen zijn met z'n allen, met de overgang naar groene energie, is dat er op veel meer plekken energie wordt opgewekt. Op de daken van de huizen van mensen, een windmolentje bij een boer, zonneweides her en der. Dus we zijn veel minder afhankelijk van die hele grote mazen in het stroomnet. En die worden steeds fijner over de afgelopen, over de komende 10, 20 jaar. Dus heel misschien dat op het moment dat die grote klapper komt, ons stroomnet dusdanig fijnmazig is dat het, dat het prima op te vangen valt. Nou, dat is toch geruststellend. Ja, moeten we toch voor die duurzame energie gaan. Dus, Sam, wat is een zonnestorm nou eigenlijk? Bij zonnestorm slingert de zon grote hoeveelheden hoogenergetische deeltjes de ruimte in. En na een paar dagen komt er een grote hoeveelheid gas van de zon onze kant op. Zodra dat gas in aanraking komt met onze aardkring en magneetveld, zorgt dat ervoor dat stroomdraden zelf stroom gaan aanmaken waar ons stroomnetwerk niet op is ingericht. Dit kan zorgen voor uiteindelijk grote stroomstoringen. Gelukkig houdt het KNMI het ruimteweer nauw in de gaten en waarschuwt overheidsinstanties op tijd als het misgaat, zodat Nederland zich daarop kan voorbereiden. Heb jij nou ook een vraag? Stuur die dan in via alledaagsevragen@bnnvara.nl of DM ons op Instagram @alledaagsevragen. En dan zoeken we het graag voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of faith. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman. Yeah. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, oh, switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a sound. Waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all. Starman van David Bowie. Ben je een beetje David Bowie-fan, Merel? Nou, ik ben geen hater, maar ik, ik ben geen groot fan in de zin van posters en zo. Ik zit nu te denken, want we draaien nu al voor de tweede keer deze nacht, David Bowie. Ik had deze week een onderzoek gelezen bij 3FM of Radio 2, volgens mij, maar dat was David Bowie het grootste iTunes-moment. Oh ja? Ja. Oh, dat vind ik helemaal niet... helemaal waarschijnlijk niet luistert er helemaal niemand meer, Merel. Nou, dankjewel Jan, hebben we dat weer. Had ik net zo goed in mijn bed kunnen blijven. Nee, maar iedereen zet nu de radio aan, want zo meteen gaat het vroeg beginnen. Waar gaan jullie het over hebben? Nou, er zijn verkiezingen in Egypte wel te verstaan. En dat is hartstikke spannend. En daar ga ik het over hebben. Niet met mezelf, maar met Egypte-expert Omar Ghali. Die weet er alles van. Dus mochten mensen er vragen over hebben, dan moeten ze gebruik maken van de NPO Radio 1-app. Kijk, top. Het is de laatste dag toch dat ze kunnen stemmen in Egypte? Zeker, ja, want het gaat over een langere periode. Ja, nou, dat is ook alleen dat is al een goede vraag. Heel interessant waarom dat zo is. Dat ze, misschien zou dat dan Nederland ook wel kunnen doen. Zometeen vroeg met Merel. Heb je er wel zin in? Ik heb er hartstikke veel zin in. Goed zo. Zometeen vroeg met Merel Wielaert. En dan zijn wij er volgende week weer. En waar gaan we het dan over hebben? Dat weten we nog niet, hè? Nee, daar gaan we nog allemaal op bekijken. Spannend. Oeh, ongelooflijk. Zometeen vroeg na het NOS Journaal van 5 uur. Nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 5 uur, zit van der Lee.